الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں شریک رہیں گے انشاءاللہ. ابتدان کچھ مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کی ہم زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، ان کے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ. آج کا یہ مدنی مذاکرہ خصوصیت کے ساتھ یاد رمضان کے حوالے سے منعقد ہے الحمدللہ، اور گزشتہ سالوں میں جنہوں نے اعتکاف کیا، پورے ماہ کا کیا، 10 دن کا کیا، وہ بھی انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے. اور اس سال جن کا ارادہ ہے 1 ماہ کا اعتکاف کرنے کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی شامل ہوں گے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ لطیف آباد، زمزم نگر، حیدر آباد، باب الاسلام سندھ پاکستان، پاک امجدی کابینہ اور تاج باغ ہاؤسنگ سوسائٹی، مرکز الاولیاء لاہور، پنجاب پاکستان، پاک ماتوریدی کابینہ، یہاں بھی او بی وین کے ذریعے جو ہے وہ عاشقان رمضان یہ جمع ہے انشاءاللہ، ان کی بھی ہم زیارت کریں گے، ان کے بھی مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. تحصیل شجاع آباد، ضلع مدینۃ الاولیاء ملتان کہ ایک اسلام بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں والدین کا معاذ اللہ عز و جل انتہائی درجے کا گستاخ تھا، کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن برباد کرتا اور رات ویڈیو سینٹر کی زینت بنتا. ماہ رمضان المبارک میں ماں باپ سے میں نے بہت زیادہ لڑائی کی، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی. اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بھی بیزار تھا، غضب کا جذباتی تھا، اسی لیے معاذ اللہ کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر الحمدللہ عز و جل ناکامی ہوئی. اللہ عز و جل کے کرم سے مجھ گناہگار کو رمضان المبارک میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا، اپنے گھر کے قریبی مسجد میں اعتکاف کا ارادہ تھا، ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی. ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ متکف ہو گیا. الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے. میں گناہگار کلین شیو پینٹ شرٹ میں کسا کسایا گیا تھا، مگر تربیتی حلقوں، سنتوں بھرے بیانوں، عاشقان رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانی شروع کر دی گئی. امام شریف کا تاج سر پر سجا لیا. چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا. میں نے عید کے 3 دن راہ خدا عز و جل میں عاشقان رسول کے ساتھ گزارے. وہ اسلام بھائی کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری. واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گیا، اس قدر رویا کہ ہچکیاں بن گئیں، میں بے ہوش ہو گیا. کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو سارے گھر والے مجھے گھیرے ہوئے تھے اور تصویریں حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا. الحمدللہ عز و جل گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی اور تادم تحریر تنظیمی طور پر علاقائی مشاورت کا نگران بنا دیا گیا. الحمدللہ عز و جل یہ الفاظ لکھتے وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مزید 126 دن کی امامت کورس کا سلسلہ جاری ہے. تو بہر میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے کرم سے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اس اعتکاف کی کیا بات ہے. بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے. کون نہیں چاہتا میرے اخلاق اچھے نہ ہوں؟ سب چاہتے ہیں میں اچھا بن جاؤں، میں ستھرا بن جاؤں. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی ماحول میں کر لو تم بس مزہ، کیا مزہ کو مزے آئیں گے. مدنی ماحول میں تم کا مدنی اللہ. ماہ رجب کی آمد کیا ہوتی ہے؟ امیر حسن فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اس لیے مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اس سے رمضان کی آمد کا پتہ چلتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. تو وہ مبارک مہینہ الحمدللہ آنے والا ہے کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جی ہاں، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں. ایک حدیث کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. تو وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. اٹھے مرجھائے دل پھر اٹھے مرجھائے دل رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے. ماہ رمضان تو بڑا ہی عظیم و شان ہے. ماہ رمضان تو بڑا عظیم و شان ہے. تجھ میں ہی نازل ہوا تجھ میں ہی رب نے کیا نازل کیا قرآن ہے. آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. بولو آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, زندگی میں یوں تو ظاہر جتنے سال گزرے اتنے رمضان آپ نے گزارے ہوں گے, لیکن ایک مرتبہ آپ رمضان مبارک دعوت اسلامی کے ساتھ گزار لیں, ایک ماہ کا اعتکاف کر لیں, دیکھیں کہ اس میں جو ظاہر زندگی گزاری ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی اتنی زندگی گزری, میں نے تو کبھی عبادت کی لذت نہیں پائی, کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. سبحان اللہ, نور کی تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس اعتکاف میں کیا ہوتا ہے سنیے. ڈیرہ اللہ یار بلوچستان پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے کہ مجھے نہ تو خوف خدا کا پتا تھا نہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, بس گناہوں بھری زندگی میں بد مست رہتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہا تھا. اللہ کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ ہمارے شہر میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا. پہلی بار مجھے دعوت اسلامی کے شب برات کے سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کا موقع ملا. اجتماع میں عاشقان رسول کے داڑھی اور امامے والے نورانی چہروں اور ان کی محبت بھری ملاقاتوں نے مجھے دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا, مگر میں دور ہی رہا. ہفتہ وار اجتماع میں بھی کبھی شرکت کی توفیق نہ ملی. رمضان مبارک کی یہاں تک کہ 27 شب آ پہنچی, میں نے اجتماع والی مسجد میں ہونے والی اجتماعی دعا میں حاضری دی. اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی, کسی نے بتایا کہ یہاں کچھ اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یہ میرے لیے نیا لفظ تھا, اس لیے میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا کہ یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اعتکاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بعض اعتکاف کی مدنی بہانے بیان کیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جانے والے اعتکاف کا احوال سن کر میں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھوں گا. چنانچہ دن گزرتے گئے اور جب آئندہ ماہ رمضان کی تشریف آوری ہوئی، الحمدللہ عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا، عاشقان رسول کی صحبت میں وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو بیان سے باہر ہے. اعتکاف میں کسی نے درس نظامی یعنی عالم کورس کرنے کا ذہن دیا، وہ اسلام بھائی جو مذہبی ماحول سے دور تھے، کہہ رہے ہیں کہ میری سمجھ میں آ گیا، میں باب المدینہ کراچی میں آ کر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دورہ حدیث کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں میری دستار بندی کی گئی. بتا دم تحریر جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں تدریس کا انجام بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ایک ایسا لڑکا جس کو کل تک یہ ہی نہیں پتا تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، آج وہ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے نہ صرف عالم بلکہ عالم گر بن گیا. یعنی عالم بننے کے بعد دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں بحیثیت مدرس درس نظامی کے اسباق پڑھا کر دوسروں کو عالم بنانے والا بن گیا. سنتیں سیکھ لو، رحمتیں لوٹ لو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، علم حاصل کرو برکتیں سنت کے ساتھ. انشاءاللہ ہم بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے امیر علیہ سنت کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذکر کر خدا کا یہاں صبح و شام. اعتکاف میں جو بہاریں ہوتی ہیں تو مدینہ مدینہ ہوتا ہے. ذکر کرنا خدا کا یہاں صبح و شام، ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 6. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22. مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے، وہ کہتے ہیں دلی میں نیت کر لیجئے، میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو. اگر نیت نہیں تھی تو اب کھا پی نہیں سکتے. ہاں اب کھانا سامنے آ گیا، کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں کہ کھانا پینا یا سونا ہے تو پہلے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیں، کچھ عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، یا چلیے کم از کم 12 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ چاہیں تو کھائیں پیئیں سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1438 ہجری کے رجب المرجب کی 17 شب ہے. پاکستان میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ، اور آج کی خصوصیت تو خصوصیتوں کی خصوصیت ہے کہ آج تو ماشاءاللہ رمضان رمضان ہوگا، بلکہ رمضان رمضان شروع ہو گیا ہے. ماشاءاللہ معتکفین کا آج مدنی مذاکرہ ہے. جو پہلے اعتکاف کیا تھا زندگی میں کبھی ان کا، یا آئندہ اس رمضان المبارک میں جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے ان کا آج مدنی مذاکرہ ہے. ماشاءاللہ اعتکاف کی نیت سے آنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ خوش آمدید. اور جہاں بھی مدنی چینل کے ذریعے معتکفین جمع ہو کر سن رہے ہیں سب کو خوش آمدید. جن کی نیت نہیں ہے اس رمضان المبارک میں اعتکاف کی، ان کی خدمت میں بھی مدنی التجا ہے کہ آپ بھی نیت کر لیجئے. اگر زندگی میں کبھی نہیں کیا تو ایک بار تو اس کا مزہ بھی حاصل کرنے، نیت سنت بھی ادا کرنے، پھر کہنا کیا ملا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبد الواحد اتاری امریکہ کی اسٹیٹ الینوائز کے شہر لمبارڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرے رسنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ولی صحابی سے افضل ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. ولی کسی صحابی سے افضل نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی عبادت کرے. یوں سمجھ لو کہ صحابی کا، حدیث شریف میں ہی مثال ہے، صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا، یعنی کہ کوئی ولی زندگی بھر عبادت کرے، یعنی صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا، غیر صحابی کے سونے کا پہاڑ خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے. تو صحابی تو صحابی ایمان کی نظر سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے، چاہے ایک لمحے کی یہ صحبت ملی، یہ افضل ہو گئے تمام اولیاء کرام سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. محمد شہباز عطاری ساؤتھ کوریا انچن سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میدان محشر کس زمین پر قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر، جس کو آج کل سوریا بولتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شعبان عطاری اتنی کے شہر چندوں سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، مچھلی کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. وإیاکم. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا خون پاک ہے، بلکہ فتح رضویہ شریف میں تو ہے کہ مچھلی میں خون ہے ہی نہیں. یہ جو گاڑی رطوبت ہوتی ہے خون جیسے، یہ حقیقت میں خون نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام امین احمد ہے اور میرا تعلق ایسٹ افریقہ یوگانڈا سے. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، شوہر نے بیوی کو زیور بنوا کے دیا، زیور کی زکات بیوی پر ہے یا شوہر پر؟ اگر زیورات اس نے بیوی کو گفٹ کر دیے اور بیوی نے قبضہ کر لیا تو اب تو یہ اس کی مالکہ ہو گئی، اور زکات کے شرائط پائے جائیں گے تو زکات بیوی پر فرض ہوگی. اور اگر اس کو گفٹ نہیں کیے، مالکہ نہیں بنایا بلکہ صرف پہننے کے لیے اس کو دیے، تو اس کا شوہر ہی مالک ہے اور زکات کے شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کا حساب زکات کا شوہر کے ذمے ہے، زکات دینا شوہر کے ذمے ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میں وکاس ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں سر میں تیل لگانے سے درد کم ہو؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو بھووں، آئی برو بھووں سے شروع کرے، اس سے سر کا درد دور ہوتا ہے. یہ مدنی پھول آپ کو 163 مدنی پھول صفحہ 11 پر ملے گا، جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے اس میں 163 مدنی پھول ہے. یہ رسالہ نہ پڑھاؤ

دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دل میں اٹھتے طرح طرح کے خیالات، دوسروں کے لیے نفرت کا ایک تحفن، کسی کی بات بری محسوس ہوئی، دل سے نکالے نہ نکلے، ایسی فطرت کہ جو قریب سے قریب ترین رشتوں کو دور کر دے، ایسا مزاج کہ جس میں دوسروں کے لیے زہر میں بجھے الفاظ نکلے، مہلکات میں اسے بغض و کینہ سے موسوم کیا جاتا ہے. پیارے باپا جان، اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بغض و کینہ جو ہے یہ بہت بری اور مذموم صفت ہے. مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کینہ نہیں رکھنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو مونڈ ڈالتا ہے. بغض و کینہ، کینے کی تعریف، ڈیفینیشن کچھ یوں ہے، اس کا مفہوم کہ کسی کو بھاری جاننا، اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، اس سے نفرت کرنا اور دشمنی رکھنا. اور یہ بات اپنے دن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا. اب اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے کہ جو اس آدمی پر تکبر کرتا ہے جسے وہ اپنی مثل یا اپنے سے بلند سمجھتا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس پر غصہ ہے. اس غصے کے باعث اس میں کینہ اور بغض پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا نفس اس کے سامنے عاجزی کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ کتنے ہی گھٹیا لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں بزرگوں کے لیے کینہ ہونے کے باعث یا ان سے بغض رکھنے کے سبب ان کے سامنے عاجزی کا اظہار نہیں کرتے. یعنی یوں سمجھو کہ اپنا نگران ہے، تو نگران جو ہوتا ہے اس کے ماتحتوں سے ان مانو کر وہ بڑا ہوتا ہے، اور نگران کے سامنے بندہ عاجزی کرتا ہے استاد ہے، تو شاگرد اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اس کو نرم آواز سے بات کرے گا، دھیمی آواز سے اور اچھے الفاظ سے اس سے گفتگو کرے گا. تو اب اس پر استاد پر غصہ آ گیا، نگران پر کسی بات پر غصہ آ گیا، اور یہ اپنے آپ کو اپنے استاد سے یا نگران سے یوں اعلیٰ سمجھتا ہے اور اس کو یوں دل میں گھٹیا سمجھتا ہے. یہ ہے تکبر، اپنے آپ کو کسی مسلمان سے بڑھیا سمجھنا اور اس کو گھٹیا اور حقیر جاننا، یہ تکبر ہے. تو اب یہ کہ اس وجہ سے اس کو کسی بات پر غصہ آ گیا ہے، اب وہ غصہ تو اس سے اس کو بول تو سکتا نہیں ہے، استاد کو کیسے بولے گا. تو اب اس کا غصہ جو ہے نا وہ اس کے دل میں جو ہے نا وہ اب اس کے غصے کی وجہ سے کینہ بیٹھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اب اس کا نفس جو ہے نا اس کے سامنے عاجزی کرنے نہیں دیتا اس کو، اور اس کے دل میں عاجزی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ عاجزی نہ ہونا اور یہ کینہ بیٹھ جانا، اصل بات ہے کینہ بیٹھ جانا، یہ بہت بری بلا ہے. اچھا اب کینے سے پھر آٹھ مولکات ہیں کینے کے، وہ خطرناک اور برباد کن اس کے امراض، یہ علامتیں ہیں اس کی کینے کی، اس کو نہیں امراض نہیں یہ علامتیں، انہیں نشانیاں کہ اس کو کینہ ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ کینہ ور جو ہے نا اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے. ہاں یہ آٹھ مولکات اس کے اندر پیدا ہوں گے انہیں امراض. تو ایک نمبر ایک حسد پیدا ہوگا. اب حسد یہ کہ اس کے بارے میں کہ اگر اس کے پاس کوئی خوبی ہے تو یہ چاہے گا کہ یہ خوبی اس سے سلب ہو جائے، ضائع ہو جائے، جاتی رہے. تو یہ حسد ہے جو کہ آگ نیکیوں کو اس طرح حسد کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اچھا دوسرا اس کے اندر شماتت کا مرض پیدا ہوگا، شماتت یا شماتت. تو شماتت یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے گی نا تو اس کو خوشی حاصل ہوگی. اب مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ کوئی ذہین طالب علم ہے اور دوسرے کو حسد ہے اس سے، یا مطلب خار بازی ہے، تو وہ ذہین طالب علم اگر بیمار ہو جائے گا نا تو اس کو مزہ آئے گا. جس سے بھی شماتت ہے یہ کہ اگر وہ زخمی ہو گیا، اس کا پیسہ گم ہو گیا، یا کسی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی اور یہ اظہار کرے گا خوشی کا، یہ شماتت. اور تیسری یہ کہ غیبت بھی اس کے اندر پیدا ہوگی، پھر جناب والا جھوٹ بولنے کا مرض بھی آئے گا اس کے اندر، اس کو کینہ ہوگا. فحش کلامی کے ذریعے اس کے رازوں کو فاش کرے گا، یعنی کہ فحش، اصل فحش کلامی جو ہے نا یہ عام طور پہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا یہ کیا ہوتی ہے. فحش کلامی یعنی کہ بے حیائی کی گفتگو، فحش کلامی. تو یہ فحش کلامی کی تعریف سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی ایسی گفتگو، ایسی بات چیت کہ جس کے ذریعے وہ گندی لذت جو ہوتی ہے میاں بیوی والی، اس طرح کی لذت حاصل کرنا، یہ فوش کلامی. یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت ہے. تیری شادی میری شادی جو کرتے ہیں نا آپس میں باتیں، یہ عام طور پہ یہ فوش کلامی ہوتی ہے. اسی طرح امرت کے ساتھ جو ترکیبیں کرتے ہیں بعض اوقات یہ بھی فوش کلامی ہوتی ہے. دوسرے کی شادی کے تذکرے کرتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات اس میں فوش کلامی پوشیدہ ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی. اور فوش کے بھی اپنے عذابات ہیں، وہ خطرناک مرض ہے. چوتھا یہ کہ جس سے اس کو یہ کینے کا مرض پیدا ہو گیا جسے، تو اس سے بات کرنا یہ گوارا نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، سلام بھی نہیں کرے گا، اس کو سلام کا جواب بھی نہیں دے گا. پانچواں یہ کہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور اس پر زبان ترازی بھی کرے گا. چھٹا یہ کہ اس کا مذاق اڑائے گا. ساتویں مہلک حرکت ہلاک کرنے والا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی حق تلفی بھی کرے گا، اور صلہ رحمی نہیں کرے گا اس سے. اس نے سلوک رشتہ داری اگر ہے اس کی تو اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرے گا, اور رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. کینہ ور شخص ہے جس سے اس کو کینہ ہو گیا, اور یہ عام ہے, وہ خاص کر شادیوں کے موقع پر تو زیادہ اس کے مناظر نظر آتے ہیں. بعض تو ایسے سڑیل ہوتے ہیں کہ جنازوں تک میں نہیں جاتے کینے کی وجہ سے. یہ بہت بری صفت ہے کینہ جو ہے. انصاف نہیں کرے گا اپنے عزیزوں کے ساتھ اگر کینہ کسی کے تعلق کے دل میں بیٹھ گیا تو, اور اگر کسی بات میں اس کی گرفت ہو بھی گئی کینہ ور کی, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بازوں کی کوالٹی ہوتی ہے, معافی مانگنا ان کی فہرست ان کی ڈائریکٹری میں نہیں ہوتا, ڈکشنری میں نہیں ہوتا, معافی نہیں مانگے. میں جو معافی مانگوں, میری غلطی تھوڑی ہے, غلطی اس کی ہے, یہ معافی مانگے. حالانکہ اندرونی طور پر ضمیر بعد اوقات اس کا کہہ رہا ہوتا کہ یار غلطی تو تیری ہے, لیکن یہ اپنے ضمیر کی بات کو بھی نہیں مانے گا, معافی نہیں مانگے گا. اور اگر آٹھواں مرض یہ کہ اگر موقع مل جائے تو اس کو نقصان پہنچائے گا, اور دوسروں کو بھی اس کو نقصان پہنچانے پر ابھارے گا, یار اس کی ٹھکائی کرو, اس کو یوں کرو, اس کو یہ یوں بولو, اس کو کسی طرح دکھ کرے گا, تنگ کرے گا, اس کو ایزا پہنچائے گا. اگر کوئی بہت دیندار ہے اور گناہ سے بھاگتا ہے مگر دل میں کینہ بیٹھ گیا تو اتنا ضرور کرے گا کہ پہلے اگر اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا تھا, یہ احسان کرتا تھا, تو اس کو روک لے گا احسان کو, مالی مدد کرتا تھا یا کچھ بھی اس کے ساتھ کرتا تھا, اب وہ ناراضی ہو گئی, دل میں کینہ بیٹھ گیا, اب اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. اس کے بھی نظارے دیکھے جاتے ہیں رشتہ داروں میں, دوستوں میں. اس کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آئے گا, دیندار ہے نا, شفقت سے پیش نہیں آئے گا, اور اس کے کاموں میں دل سوزی نہیں کرے گا, اس پر کوئی پریشانی آئی تو عیادت تعزیت اس میں بھی. اب وہ عام طور پہ وہ لوگ رسمی کلامی کر لیتے ہیں لیکن دل میں نہیں ہوتی اس سے ہمدردی. یہاں تک کہ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرے گا نا تو یہ نیک بندہ بننے والا جو ہے جس کو کینہ بیٹھ گیا ہے اور نیک رہا کس بات میں یہ, تو یہ اس کی نیکی میں بھی حصہ نہیں دے گا. جیسے اس نے کوئی محفل ذکر کی, اجتماع ذکر و نعت کی ترکیب کی, قرآن خوانی کی, کوئی اچھا کام کیا اپنے, کوئی سنت و برے اجتماع کی ترکیب کی ایصال ثواب کے لیے, یا میلاد شریف یا گیارہویں شریف یا رجب شریف, تو اس میں بھی یہ اس کیا ہے نا, اس میں نہیں جائے گا کینہ بیٹھ گیا. یہ ہے بہت برا مرض, اور فتح رضویہ شریف جلد چھٹی میں, جلد چھٹی پیج نمبر 526, کہ مسلمان سے بلا وجہ چرعی کینہ رکھنا حرام ہے. اب کینے کے اسباب بھی ہیں کچھ, تو نمبر ایک یہ غصے کا نتیجہ ہے, بدگمانی کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے, برائیوں مثلا شراب نوشی جوا وغیرہ کی لت بھی کینہ پیدا کرتی ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور مزاح کرنے سے بچو کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے, نیز یہ بد کلامی کی طرف لے جاتا ہے. مذاق مسخری یہ بھی کینہ آدمی کو ہو جاتا ہے, اس سے کسی کو سب کے سامنے مذاق کریں گے نا تو بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مذاق کیونکہ مذاق صرف وہ جائز ہے کہ جس میں کسی کو سامنے والے کو ایزا نہ ہو، ایزا ہلکا پھلکا مذاق، وہ بھی کبھی کبھار ہو، بار بار ہوگا تو وہ بھی ایزا کا باعث ہوگا، اور یہ اس کی پہچان سب کو ہوتی نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا یا کیا، اور وہ سمجھتا کہ میں تو ہلکا پھلکا مذاق، ہماری تو چلتی ہے، ہماری تو چلتی ہے اور اندر اس کے کینا بیٹھ رہا ہے سامنے والے کے، یہ مذاق مسخری خطرناک ہوتی ہے جو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں، یہ ہمارے یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایسا حصہ معاشرے کا کہ کسی صورت سے جدا نہیں ہو سکتا، مذاق مسخری ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، غیر سنجیدہ ماحول اس قدر ہے کہ جس کی امتیاز نہیں، مسجد میں بھی مذاق مسخری ہو رہی ہوتی ہے، یہ معتکفین جمع ہے ہمارے، ان کو بھی پتا ہوگا کہ احتکاب میں بھی مذاق مسکریاں کرنے والے یہ بے وقوف لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں، دوسروں کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں، تو چلیے یہ اپنی تربیت بھی ہے کہ اب احتکاب میں بھی بیٹھنا ہے اور ان چیزوں سے بچنا بھی ہے، اور یہ تو زندگی کے ہر موڑ پر کام آنے والی باتیں، ہم کو مطلب ہے کہ دوسرے مسلمان کو ایزا کسی صورت سے نہیں دیں گے، ہم کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کو تکلیف تو نہ دیں، آپس میں کینے کی ایک یعنی کہ وجہ بغض و کینا بیٹھنے کی وجہ یہ بھی ہے، یعنی کہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ آپس میں کینے کی آگ بھڑکنے کا سب سے بڑا سبب بات کاٹنا اور اعتراض کرنا ہے، کیونکہ ان کے سبب بالکل منہ پھیر لیا جاتا ہے اور تعلق توڑ دیا جاتا ہے، اور تعلق اولاً ذہنی طور پر ختم ہوتا ہے، پھر آپس میں بات کرنا بند کیا جاتا ہے، اور پھر بدن بھی جدا ہو جاتے ہیں، دوری ہو جاتی ہے، یعنی باتوں کی عادت ہوتی ہے اگلے کو بولنے نہیں دیں گے، چھا جاتے ہیں کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، میرے سامنے تو بولتا ہے، اچھا اسی طرح اعتراض یہ بھی ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے باتیں، بات کاٹنا تو بات بات پر ہمارا معمول ہے، اور اعتراض کا تو بس ہے مطلب مسئلہ، بات بات پہ اعتراض ٹوکم ٹاک کی بازوں کی عادت ہوتی ہے، جائز باتوں پر بھی اگر بات بات پر ہم کسی پر اعتراض کریں نا تو نہیں چلے، پھر اعتراض کس موقع پر کیا جائے، اکیلے میں کیا جائے، سب کے سامنے کیا جائے، اس کی صورتیں ہوتی ہیں نا، کس انداز میں کیا جائے یہ بھی سب کو نہیں آتا، تو ہم لوگ اس طرح بھی خرابیاں پیدا کر کے بغض و کینے کے راستے ہموار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا کر دے اور بغض و کینا اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اس کا علاج ہے نرمی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، مطالعہ کرنا، نرمی نمبر دو، بے جا سوچنا چھوڑ دے، نمبر تین، اللہ کے لیے مسلمانوں سے محبت کرے، نمبر چار، فکر آخرت کرے، یہ کہ وہ دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ بغض و کینے سے نجات بخشے، تو اس طرح انشاءاللہ علاج کریں گے نا اس کا تو فوائد حاصل ہوں گے، اس کے احیاء العلوم تیسری جلد میں بھی اس کے مضامین ہیں، اور مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا اس کا نام ہی ہے بغض و کینہ، وہ رسالہ بہت پیارا ہے، اس کو ضرور آپ حاصل کیجئے، مختصر سا رسالہ 100 کے آس پاس صفحے ہوں گے، اور یہ فرض علوم میں سے اس کی معلومات کرنا، تو اس کو ضرور آپ پڑھنے کی ترکیب فرمائیں اور اس کو تقسیم بھی کریں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ایک تشہیری مدنی گلدستہ بازوں نے دیکھا ہوگا، آپ کو وہ تشہیری مدنی گلدستہ اور اس کے بعد کچھ ہم یہاں پر براہ راست بھی دکھائیں گے. دیکھیے مدنی چینل مدنی منوں کو بھی ہاتھ دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل گزشتہ مدنی مذاکرے کی طرح اس بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آ رہا ہے معاویہ کمپیوٹر. میں ہوں غلام ابن غلام بروز ہفتہ رات 10:30 بجے. ساڑھے دس بج گئے ہیں مدنی چینل پر. ماشاء اللہ پورے 10:30 بجے یہ کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ جی تو چلیے دیر کس بات کی دکھائیں دکھائیں بابا. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مدرسۃ المدینہ ریگل چوک اقصی مسجد صدر کے مدنی ان نے مدنی عملہ اور سرپرست نئے بھائی حاضر ہیں. اور ویلکم. کچھ تحریر لکھ کے لے کر آئے. کیا بات ہے اس میں الحمدللہ معاویہ کمپیوٹر بھی حاضر ہیں. دکھائیں کہاں پر ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ شروع کرنا ہے جی. 10:30 کا وقت تھا, آپ جیسا مناسب خیال فرمائے. مدنی منا تو موجود ہے نا جی بھائی. ہاں تو بس شروع ماشاء اللہ یہی ہے اللہ. ہاں مدنی منا آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ انداز تو بڑا پیارا ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, اگر جوابات میں کوئی غلطی نکلے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ مسکراتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. بابا جانی آپ سوال کیجیے. ماشاءاللہ بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ابو عبد الرحمن. آپ کا لقب مبارک کیا ہے؟ ناصر الدین ناصر البحت اللہ. ماشاء اللہ جب اب یہ مدنی منا ہے نا تو ناصر لدین اللہ اور ناصر بحق اللہ یہ دو القاب. اچھا مدنی منع اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے. اللہ عزوجل کے دین کا مددگار, اللہ عزوجل کے حق کا مددگار. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ تقریباً 604 ایسی میں. ماشاء اللہ. معاویہ کمپیوٹر ذرا غور سے سنیے گا اور جواب دیجئے گا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ملتا ہے؟ پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سنیے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاطب بن عبد مناف اور عبد مناف سے سلسلہ نصب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. سبحان اللہ. مدنی منع معاویہ کمپیوٹر حنزلہ اتاری کیا شان ہے آپ کی بھی، کیا بتائیے کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا نام معاویہ ہے؟ 20 سے زیادہ، سبحان اللہ، یعنی 20 سے زیادہ صحابہ کرام کا نام معاویہ تھا، اور یہ معاویہ بن سفیان ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں باپ بیٹے مسلمان اور صحابی. اچھا یہ بتائیے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ. آپ کی والدہ کا نام بھی بتا دیجئے. حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا. ماشاء اللہ. معاویہ کمپیوٹر، اب یہ بھی بتا دیجئے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت امیر معاویہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ پڑھایا. اب جواب دیجئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک کیسا تھا؟ دراز قامت تھے. دراز قامت تھے، نہ قد بلند تھا. اب وہ اس میں ایک لفظ جو بولا جاتا ہے ہمارے یہاں جیسے عام آدمی کو کہ لمبا قد تھا، لیکن یہ تو صحابی رسول تھے نا، تو اس میں خوبصورت لفظ بولیں گے، دراز قد تھے، بلند قامت تھے، اس طرح کے الفاظ بولے جائیں گے. آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا؟ بہت خوبصورت اور گورے رنگ والے تھے. ماشاء اللہ. آپ کے سرے مبارک اور داڑھی مبارک کے بال مبارک کیسے تھے؟ سر مبارک، داڑھی شریف مہندی لگاتے تھے جس پہ داڑھی شریف سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی. جس پہ مرحبا معلوم ہوتی تھی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک، ایک تہبند، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے. ان کے متعلق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا وصیت فرمائی؟ ان مقدس کپڑوں کا کفن دیا جائے، ناخن منہ مبارک ناک اور منہ سینے پر لگا دیے جائیں. سبحان اللہ. جواب یہ ہے، ان مقدس کپڑوں کا کفن دیا جائے، ناخن اور منہ مبارک میرے منہ اور ناک اور سینے پر پھیلا دیے جائیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدقے جاؤں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہ اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، ہم کیوں محبت نہ کریں؟ الحمدللہ. آپ کا وصال مبارک کب ہوا؟ 22 رجب. سبحان اللہ. بروز جمعرات 22 رجب المرجب 7 سنہ ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا. اور آنے والی بدھ جو ہے نا، یہ 22 شب ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم امیر معاویہ 22، تو 22 شب بدھ کو ہے اب جو آئے گی پاکستان میں، تو اس بڑی رات کو یعنی بدھ کو مدنی چینل پر انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نعت ہوگا فیضان مدینہ میں، جلوس معاویہ مرحبا کی دھومے مچاتا ہوا نکلے گا انشاءاللہ. اس میں نعتیں بھی پڑھی جائیں گی, نعرے بھی لگائے جائیں گے, اور پھر یہ جلوس سے معاویہ اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہوگا انشاءاللہ, اور اختتام پر لنگر معاویہ بھی تقسیم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا بیٹے اب یہ بتائیے, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 78 سال. 78 سال, سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت داؤد بن قیس رضی اللہ عنہ نے. ماشاء اللہ, یہ بھی بتا دیجئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ دمشق میں واقع ہے. سبحان اللہ. معاویہ کمپیوٹر, اس شعر کا دوسرا مصرع تو بتا دیجئے. لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ, لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ, میں ہوں غلام ابنِ, میں ہوں غلام ابنِ غلام میں معاویہ, لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ, لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, معاویہ کمپیوٹر نے تو کمال کر دیا. ان کی عمر نہیں بتائی ہم کو. چھ سال. ماشاء اللہ, اتنی چھوٹی سی عمر میں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ذہن جو ہے اور مضبوط کرے, حافظہ قوی کرے, اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے, باعمل حافظ قرآن بنے, پھر اللہ کرے آپ کے والدین آپ کو جامعہ المدینہ میں داخلہ دلا کر آپ کو عالم دین بنائے, اللہ آپ کو مفتی اسلام بنائے. خوب مدنی کاموں میں بھی دعوت اسلامی کے بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لینا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے سے حسن سے اٹاری بول رہا ہوں, سنی کا موسم شروع ہو گیا ہے, دیکھو بہت ٹھنڈ لگتی ہے, ٹھنڈ سے بس نکلے میں کیا کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی, مدنی منا, ہند کا مدنی منا, اس کو گرمی لگتی ہے, گرمی میں کیا کیا جائے, ہے نا. جب بھی گرمی لگے سخت گرمیوں میں, تو اس کے لیے وہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ, آج بڑی سخت گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے. اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. تو اس لیے گرمی میں, جب بھی گرمی زیادہ ہو, تو جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, آج بڑی گرمی ہے, اللہم اجرنی من حر جہنم, یعنی اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے, اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے, اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. ایک تو گرمی میں یہ دعا یاد کر لیجئے. اور دوسرا یہ کہ کچھ اس سے بچنے کی ترکیبیں بھی کیجئے. یہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول نامی رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, پیج اس کے اونلی 18. جتنا ہو سکے اپنی بھویں یعنی آئی برو پانی سے تر رکھیے, انشاءاللہ جوجل اس سے لو گرمی پیاس کی شدت ٹینشن ڈپریشن اور سر درد سے حفاظت ہوگی. چولہے وغیرہ کا استعمال کم کیجئے. سفید یا ہلکے رنگ کا سوتی کوٹن کا ڈھیلا سوتی یعنی کوٹن کا ڈھیلا لباس پہنیے. ذہن نصیب اسلامی بھائی سننا تو بڑا سفید لباس پہنے. ہر وقت چھوٹا سا تولیا ٹویل ساتھ رکھیے تاکہ گرمی محسوس ہونے پر ٹھنڈے پانی میں گیلا کر کے سر پر رکھا جا سکے. مشقت والے کام سے بچنا بہتر ہے, زیادہ جو محنت کے سخت کام ہوتے ہیں نا ان سے بچنا بہتر ہے. اب مجبوری بھی ہے تو بیماری تو مجبوری کا لحاظ نہیں کرے گی. دن میں 2 مرتبہ نہانا مفید ہے, غسل کرنا. دھوپ میں نکلتے وقت سن گلاسز کا استعمال آنکھوں کو گرمی سے متاثر ہونے سے بچاتا ہے. گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں پیاز کا ٹکڑا ہاتھ یا جیب میں رکھیے, بچوں کے گلے میں ڈال دیجیے, انشاءاللہ حضرت لو سے حفاظت ہوگی. لو کو گلے میں سن اسٹروک کہتے ہیں. نو, خود پر برائے راست دھوپ نہ پڑے اس کا خیال رکھیے, اور خصوصاً دن کے گرم ترین اوقات یعنی اندازاً دوپہر کے 11 سے 3 بجے کے دوران سائے میں وقت گزاریے. نماز زور کے لیے دھوپ میں نکلنے والے سائے بھائی سر اور گردن ڈھانک کر اور ہو سکے تو چھتری کے ساتھ نکلیں. الحمدللہ عز و جل امام شریف کی سنت ادا کرنے والوں کا سر ڈھک جاتا ہے اور گردن بھی چھپ سکتی ہے. سر پر سفید چادر ہو تو فوائد مزید بڑھ سکتے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے دوران سر پر گیلا تولیا رکھیے, دیکھیں گیلا ٹوال یہ تولیا, تو اس کو پانی میں بھگو لیں, اس کو سر پہ پھیلا لیں. ہاتھ کا پنکھا استعمال کیجئے اور بدن پر پانی ڈالتے رہیے. پیاس لگے یا نہ لگے روزانہ کم از کم 12 بلکہ ہو سکے تو 14 گلاس پانی پیئے. اس مقدار میں غذاؤں کے اندر موجود پانی بھی شامل ہے, مثلا 10 گلاس پانی پینے کے علاوہ پھلوں اور دیگر غذاؤں کے ذریعے 2 گلاس اتنا پانی پیٹ میں گیا تو 12 گلاس ہو گئے. بدن کے پانی اور نمکیات کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ORS کا استعمال کیجیے. ہائی بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں, ان کے لیے نمک کا استعمال مضر یعنی نقصان دہ. ستو کا شربت, کھیرے کا جوس, ناریل کا پانی, گنے کا خالص رس کیونکہ گنا برف والا جو ہوتا ہے اس میں برف شر زیادہ ہوتی ہے گنا کم, پھر سیکرین اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں یہ ملاتے ہوں گے, تو خالص گنے کا رس یہ اپنے سامنے آپ نکلوائیں گے, مہنگا ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مفید ہوگا. شہد ملا پانی, لیمو پانی اور نمکین چھاچ استعمال کیجئے. چھاچ میں کالا نمک اور پسی ہوئی اجوائن ملا کر پینے سے گرمی کم لگتی اور وزن بھی کم ہوتا ہے. اس سے چھاج یعنی کہ لسی پنجاب والا لسی جو ہمارے یہاں بکتی ہے نا خاص کر باب المدینہ میں, یہ اور چیز ہے. چھاچ ہوتی ہے وہ دودھ کو بلو کر اس کا مکھن نکال لیتے ہیں. اب جو یہ پانی بچ جاتا ہے غالباً اس کو چھاچ بولتے ہیں. پنجاب یا پانی اور دودھ مکس کر کے جو دودھ کو پتلا کر دیتے ہیں شاید اس کو بھی اس کو لسی بولتے ہیں. شاید کچی لسی. کچی لسی. اور پنجاب میں چھاچ کو بھی لسی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ مکھن نکال کر جو پانی بچا وہی ہے نا چھاچ. جی جس کو بھی لسی کہتے ہیں. اچھا اس کو لسی کہتے ہیں آپ لوگ. چھاچ وہ لسی افزار ہے کہ یہ دونوں عربی لفظ تو ہیں نہیں, اپنے اپنے ترکیب کے لفظ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو لسی بکتی ہے باب المدینہ میں وہ لسی یہاں مراد نہیں ہوگی, وہ تو بہت ہیوی ہوتی ہے جس انداز میں یہ بناتے ہیں. اللہ بہتر جانے. چائے, کافی, ابلے ہوئے انڈے یا بوائل ایگ, زیادہ میٹھے شربت یعنی خوب مٹھاس والے شربت, خوب میٹھی ڈشوں, کولڈ ڈرنکس, زیادہ گھی تیل والے کھانوں اور دیر میں ہضم ہونے والی غذاؤں, نیز کیفین والی اشیاء مثلا چاکلیٹ یا درد کی گولیوں, درد کی گولیوں میں بھی کیفین ہوتا ہے, ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے. کیفین والی چیزوں کا اور جن چیزوں کا میں نے نام لیا وہ بھی کم استعمال کی جائے. بازاری شربتوں اور گولے گنڈوں کا استعمال پیسے دے کر بیماری خریدنے کے مترادف ہے. تیز دھوپ سے آتے ہی پسینے سے شرابور ٹھنڈا پانی پینا نقصان دہ ہے. کدو شریف, بینگن, چکندر, مولی وغیرہ سبزیوں کا استعمال خوب بڑھا دیجئے. سحری اور افطاری میں پانی اور دہی کا استعمال زیادہ کیجئے. جبکہ روزہ رمضان شریف میں روزے رکھنے ہی ہیں. گرمی بھی پاکستان میں تو گرمی کا امکان ہے کہ شدید گرمی ہو, لیکن یہ روزہ تو بھارت رکھنا ہی رکھنا ہے, روزہ معاف نہیں ہے. گرمیوں میں آم, آڑو, خوبانی, امرود, خربوزہ, تربوز جسم کو توانائی بخشنے کے ساتھ ساتھ جگر یعنی لیور اور معدے کی گرمی بھی دور کرتے ہیں. نیز موسم کے دیگر پھلوں کا بھی خوب استعمال کیجیے. سادہ اور ہلکی غذا استعمال فرمائیے. کھجلا پھینی جو کہ رمضان شریف کی خاص ویرائٹی ہے, کباب, سموسوں, پکوڑوں وغیرہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت کم کیجیے, بلکہ ان سے دور رہیے. انشاءاللہ عز و جل خود ہی فائدہ دیکھ لیں گے اور رمضان المبارک کے روزوں اور دیگر عبادتوں میں آسانی حاصل ہوگی. سحری اور افطار میں کم کھانا کھائیے. فوم کے گدھیرے پر سونے سے بچیے. چھوٹے بچوں اور بزرگوں کو گرمی سے بچانے کی زیادہ ضرورت ہے. رحم کھاتے ہوئے اپنے مویشیوں اور یعنی گائے بکروں اور مرغیوں وغیرہ کو بھی گرمی سے بچانے کی تدبیر کیجیے. تو یہ مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. تو گرمی سے بچنے کے 25 مدنی پھول اس کے اندر موجود ہیں. ان کو یہ رسالہ حاصل کر لیجیے. اس میں وہ دعا بھی ہے گرمی والی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اللہم اجرنی من حر جہنم. اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا, مجھے گرمی جہنم کی گرمی سے پناہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, امیر اہل سنت کا یہ بہت ہی اہم رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول صرف 8 روپیہ مدنی ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کیا جا سکتا ہے، تو اسے زیادہ تعداد میں حاصل بھی کیا جائے اور اس کو تقسیم بھی کریں، انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے. امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ چوزہ فروخت چوزے کو بیچنے کے لیے کس طرح چوزے کو پکڑ کر گھما رہا ہے، پھر اس کی گردن پکڑ کر مروڑ رہا ہے، ہوا میں اچھال رہا ہے اور پھر اسے چباتا ہوا اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے. امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی شخص کا چوزے یا کسی بھی جاندار کو فروخت کرنے کے لیے ایسا کرنا کیسا؟ اول تو یہ بیچنے کے لیے کر رہا ہے یا شعبدہ بازی کر رہا ہے تو شعبدہ، کیونکہ منہ میں چلا جانا پورے چوزے کا ایک تو یہ مشکل، اب چلا بھی گیا تو اس کو صحیح سلامت نکالنا اور پھر یہ چلتا پھرتا نظر آئے ہے تھوڑا دشوار کام، گردن مروڑ دینا اس کی تو بالکل مردار کی طرح ہو جائے اور پھر وہ چلتا پھرتا ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شعبدہ باز ہو جس کو نظر بندی بولتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی یہ استدراج ہونا سمجھ میں آتا ہے یہ کہ یہ استدراج ہے، یعنی ممکن ہے کہ چوزے کو پتہ ہی نہ ہو یا چوزہ ہی نہ ہو اس کے ہاتھ میں، یا چوزہ ہو تو چوزہ ہے جی چیز ہو، جیسے یہ کاغذ پکڑ لیا اب وہ بالکل سلامتی کے ساتھ ہے کاغذ، اب اسی کو مروڑ بھی رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مروڑ رہا ہے، منہ میں ڈال رہا ہے، پھینک رہا ہے، اچھال رہا ہے، تو یہ سب تو اب اگر اس نے یہ چوزہ بالکل ہاتھ میں صحیح سلامت رہی ہے اور کچھ بھی یہ چوزے کو تکلیف نہیں ہو رہی، یہ خالی نظر بندی ہے، تب تو یہ ظلم نہیں کہلائے گا چوزے پر، کیونکہ واقعی اس طرح کرنا اور چوزے کا زندہ بچ جانا، زخمی نہ ہونا اور مریل نہ ہو جانا، یہ ہے تھوڑا مشکل، گردن مروڑنے سے چوزے میں بیچارے میں جان کتنی، اس کا زندہ رہنا مشکل، تو یہ مجھے تو نظر بندی میجک شو دکھاتے جس طرح وہ اسکولوں وغیرہ میں، تو اب خدا بہتر جانے یہ کیا ہے، اگر ظلم ہے اور واقعی وہ چوزے کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، جب تو ظاہر ہے کہ ایک جانور کو بلا ضرورت شرعی اجازت شرعی کے بغیر تکلیف دینا یہ تو حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلکہ بے زبان جانور پر ظلم جو ہے یہ ان مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے، کہ مسلمان تو مقابلہ کرے گا، فریاد کرے گا، پولیس میں رپورٹ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، یہ بے زبان جانور بیچارہ کس سے فریاد کرے گا، تو جانوروں پر ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، تو کوئی ظلم کرتا ہو تو ہمارے اندر اگر اتنا پاورز ہے تو اس کو روکنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں اور ملک بھر میں سینکڑوں مقامات پر ذمہ داران بھی جمع ہیں، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اعتکاف کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہمارے معتکف اسلامی بھائیوں کو بھی جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جنہوں نے پچھلے سال بھی کیا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سال بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ، آج جس نے ابھی سے نیت کی ہوئی ہے کہ میں نے اس بار اعتکاف کرنا ہے، پورے ماہ رمضان کا کرنا ہے یا 10 دن کا کرنا ہے یا 20 دن کا کرنا ہے، جو بھی جیسی جس کی نیت ایسی کہ فائنل ہو، دیکھوں گا موقع ملا کر لیں گے، دیکھو کیا ہوتا ہے موڈ ہوا تو یہ نیت نہیں ہے، نیت سولڈ ہو فائنل میں نے کرنا ہی کرنا، تو اس نیت کا ثواب ملے گا. اب اگر اعتکاف نہیں بھی کر سکا تب بھی نیت کا ثواب ملے گا، اعتکاف کا نہیں ملے گا، اس نیت کا ثواب ملے گا، تو اس لیے نیت پوری کریا تذبذب والی نہیں, چونکہ چنانچہ والی نہیں, پکی فائنل. ایک تو جنہوں نے کرنا ہے ان کی تو ماشاءاللہ نیت ہے, جب ہی وہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے اعتکاف. جن کی نیت نہیں ہے وہ ذہن سے نیت کر لیں. مرحبا. جہاں جہاں سے آپ مجھے سن رہے ہیں دنیا بھر میں, ہر جگہ بس آپ نیت کر لیں کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ. وجل کون کون یہاں اعتکاف کی نیت کریں پکی انشاءاللہ, ایک ماہ کا اعتکاف پورے ماہ رمضان کی, پہلے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کرنے والا ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ. مرحبا لبیک. مرحبا. اللہ تعالیٰ اس نیت پر جنہوں نے کی ان کو استقامت نصیب فرمائے, رکاوٹ نہ آئے. ماحول میں کر لو تم میں سکا مدنی, ماحول میں کر لو تم رجب کا مہینہ جاری ہے, اب شابان کا مہینہ آ رہا ہے, تو یہ جو اعتکاف کریں گے وہ کیا کچھ مطالعہ کر لیں, تیاریاں کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ یہاں آنے سے پہلے پہلے ہی ان کو کچھ ایسی تربیت ہو جائے. اور نگران شورا نے اس سال ہدف دیا ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت انشاءاللہ 150 مقامات پر ایک ماہ کا اعتکاف ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ رجب شریف کا مہینہ ہے, اور رجب میں تو ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر, ایک گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے. ایک نیکی پر 70 نیکیوں کا ثواب اور ایک گناہ پر 70 گناہوں کا عذاب. اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے بچائے, تو نیکیاں کرنے والا بنائے. جتنی اچھی اچھی نیت ہم کریں گے انشاءاللہ تو ثواب بھی زیادہ ملے گا اس مبارک ماہ میں. اور آئیے وہ دعا تو پڑھ لے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا اب جو اعتکاف کریں گے, جیسے پورے مہینے کا اعتکاف کریں گے, اس میں تھوڑا بس وہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے, اور ذہن بنے گا مطالعہ کرنے سے. اول تو آپ یعنی کہ ویسے بھی ہم ہماری طرف سے یہ پرانی درخواستیں مدنی انعام بھی ہے کہ پورے یعنی ماہ شعبان کے اندر فیضان رمضان جو کہ نیکی کی دعوت اپنے فیضان سنت جلد اول کا ایک باب ہے, الگ سے بھی مل جاتی کتاب, تو اس کو پورا پڑھنا ہے اول تا آخر. تو اس میں ایک باب ہے اعتکاف کا بھی, فیضان اعتکاف, اور وہ بھی پورا پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ, ورنہ یقین مانے بعض کیا ایک تعداد ہے معتکفین کی اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ بس مت پوچھو بات کیا نہیں کرتے, یہ پڑھ لیں گے تو ذرا ذہن بن جائے گا، علم حاصل ہوگا. تو مطالعہ کرنے کی تاکید ہے، جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے بھلے پہلے پڑھ لیا ہے، اب وہ سارا آپ کو حفظ ہو گیا ہے تب بھی اس کو دوہرا لیں، بہرحال پڑھ لیں تاکہ آپ کی یاددانی ہو جائے. تو یہ پوری کتاب پڑھ لیں، روزوں کے بھی اہم مسائل سامنے آئیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا. اور جو طلباء کرام ہیں، طلباء کرام، اساتذہ کرام جامعات المدینہ کے اور دیگر عاشقان رسول کے جو جامعات ہوتے ہیں ان کے، رمضانوں میں تقریباً سب کو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اساتذہ کرام اور طلباء کرام اس چھٹی سے فائدہ اٹھائیں اور اعتکاف فرمائیں. قاری صاحبان ہمارے مدارس المدینہ میں بھی چھٹی ہوتی ہے، تو یہ بھی مہربانی کر کے اعتکاف کا رخ کریں انشاءاللہ. اس چھٹی کا آپ یعنی کہ بہت اچھا نفع اٹھا سکیں گے اس طرح انشاءاللہ. اچھا، اب چونکہ اعتکاف میں رہنا ہے مسجد کے اندر، مسجد کے اپنے آداب ہیں، جتنا مسجد کا ادب کریں گے اتنا آپ کو نفع ہوگا، فیوز و برکات حاصل ہوں گے. ایسا نہ ہو کہ آئے ثواب کمانے کے لیے اور مسجد میں ہا ہا ہا کر کے مذاق مسکریاں کر کے بد نگاہیاں کر کے یا مطلب گناہوں بری حرکتیں کر کے گناہوں کا گٹھڑ لے کر آپ پلٹیں، بلکہ مسجد میں اور مسجد کے باہر ہمارا انداز، ہماری کیفیت جو ہے اس میں نمایاں فرق ہونا چاہیے. مسجد کا پورا احترام کرنا اور احترام، مسجد اعتکاف کے لیے جو آتے ہیں پورے ماہ کے، اس میں کچھ ایسے بھی آتے ہیں جن سے میرا دل قطعی خوش نہیں ہے، وہ آتے ضرور اعتکاف کا بول کر، میں بولنا نہیں چاہیے کہ ہم پورے مہینے کا اعتکاف کرنے جا رہے ہیں، ادھر ادھر سے آتے ہیں خاص کر پنجاب وغیرہ سے، تو پتہ نہیں ان کا ذہن نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، تو یہ چلے جاتے گھومنے کے لیے، اس کو اعتکاف بولتے ہیں کیا؟ سیر و تفریح، وہ سمندر دیکھنے چلے جائیں گے تو کہیں اور پارک میں چلے جائیں گے، یہ گھومتے گھامتے اور سحری اور افطار کے ٹائم پہ یہ بس مال مفت کھاتے ہیں. اگر یہ کرنا ہے تو آپ مہربانی کر کے فیضان مدینہ میں، ہمارے یہاں کم از کم آپ نہیں آنا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرنے کا بھی ذہن رکھ کر آتے ہیں، تو ان کے لیے ماحول میں کوئی یعنی کہ بد مزگی نہ ہو. تو اس طرح کے سائیں بھائیوں کو ذمہ دار بھی چاہیے، ذمہ داران جو ترغیب دلا کے بھیجتے ہیں نا، ان کو بھی چاہیے کہ ان سے بالکل یعنی ان کو پابند کریں کہ مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے، ان کو سمجھائیں کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، گلی بازار اور تفریح اور سی سائڈ پر دریا کی اچھلتی ہوئی موجوں کو دیکھنے کا نام اعتکاف نہیں ہے. مسجد سے باہر نکلے اعتکاف تو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اعتکاف کے لیے آئیں نہیں اور پھر آ کر سحری افطاری کریں آپ لوگوں کے پیسوں سے، ان کو بھی پتا چلے تو ان کو بھی مزہ نہ آئے نا، یار یہ کیسے موتقفین ہیں، یہ کہیں کے موتقفین. تو اس لیے مہربانی کر کے صرف بھلے تھوڑے آئے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے اپنے کو، کوالٹی چاہیے. خالی بھیڑ کر دینا، نہ خود سیکھے نہ دوسروں کو سیکھنے دیں، اور سونے کے ٹائم پہ بھیڑ کر دیں تو ہوٹل میں سوئیں گے تو پیسے لگیں گے، مسجد میں سو جاؤ آگے، رات کو بھی دن کو تھکے ہارے آئیں گے گھوم پھر کے پھر سو جاتے ہیں، رات کو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، تاک راتوں میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، پھر دعاؤں کے حلقے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ عبادتوں کے بڑے انداز ہوتے ہیں اجتماعی اعتکاف میں دعوت اسلامی ہے. لیکن یہ گھومنے پھرنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ ماحول خراب کرتے ہیں. تو یہ بالکل میری طرح ان کو اجازت نہیں ہے ہمارے آنے کی، آپ اپنے یہاں اپنے گھر میں ہی رہیں، اللہ اللہ کریں ایسا نہ کریں، آئیں اور ذہن بنا کر آئیں کہ مجھے فیضان مدینہ میں ہی آنا ہے. اور نو عمر لڑکوں کو مہربانی کر کے نہ بٹھایا کریں، بعض لوگ امردوں کو بٹھا کر خود بھی بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پیچھے پھر انفرادی کوشش کر کے اپنی آخرت بعض اوقات داؤ پہ لگا رہے ہوتے ہیں بدنگاہی کے ذریعے، اسی کو دعا سکھائیں گے، اسی پر انفرادی کوشش کریں گے، اسی پر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور دل میں کچھ اور مسئلہ بعضوں کے ہوتا ہوگا. ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے لیکن شیطان کے وار سے خبردار. بیچارے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھے گا. العقل و تکفیح الاشارت ہو دانش مندان عقل مندان را اشارہ کافی ہے. اچھا اسی طرح بزرگوں کو نہ لایا جائے. 50 سال تک بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ یوں صحیح ہوتے ہیں. کسی حد تک 40 سال بہت اچھے, 40 کے بعد زیادہ زیادہ 50 سال, 50 سال کے اوپر کا پھر بیچارہ وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے. طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ آزمائش پائی جاتی ہیں. خاص کر عالمی مدنی مرکز میں تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے ایسوں کو. باہر پھر ہاسپٹل کے بیڈ جو ہیں یہ بھی کم ہے ہمارے کلینک کے. اب وہ بیچارے اس پہ پڑے رہیں گے تو جو دیگر موتقبین بیمار ہوں گے ان کو کہاں ڈالیں گے. کیونکہ ہم تو ٹھیک ہے جو بھی ہم اقل امکان کم کھلاتے ہیں, سادہ کھلاتے ہیں اقل امکان. بالکل سادہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ تلی ہوئی چیزیں وغیرہ ہم نہیں کھلاتے تھے, بازاروں سے کھاتے ہیں پھر یہ بیمار ہوتے ہیں. انشاءاللہ احتیاط کریں گے تو بیمار کم ہوں گے. تو یہ کہ بڑی عمر کے لوگوں کو پھر مریض تو جوان بھی اس کو بھی نہ لایا جائے. جیسے معاذ اللہ کینسر کا مریض ہے یا کسی کو فالج ہو گیا ہے یا پاؤں سے معذور ہے آنکھوں سے معذور ہے, یہ اس طرح کے جو بیچارے ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں تکلیف میں. جنہوں نے کیا ہوگا وہ دوبارہ شاید آئیں گے بھی نہیں, یہ اتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی. لیکن یہ ہمارے بعض ذمہ دار نام کے غیر ذمہ دار نادان لوگ اپنا بس وہ فگر پورا کرنے گئے میں نے اتنے بھیجے تو وہ بس وہ بھر کے بھیج دیتے ہیں, ادھر ادھر سے پیسے بھی کر لیتے ہوں گے ان کے نام پر. تو ایسا نہ کرو یار. میں نے اس کے لگ ہم کو کوانٹیٹی نہیں کوالٹی آپ بھیجیں, جن جو کچھ عبادت کر سکے کچھ سیکھ سکے ان کی سمجھ میں بھی آئے. اب وہ پنجاب کے دیہاتی بزرگ ہم نے دیکھے بوڑھے بوڑھے اور بےچارے کو اردو بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے, وہ ہنسی تسی کر رہے ہوتے, پلے کچھ نہیں پڑتا ہوں گے. اب وہ کیا یہاں سیکھیں گے, کیا بےچارے کریں گے, خود تکلیف میں آ جاتے ہوں گے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے. تو کوشش فرمائیں کہ اس طرح کے صاحبان, یہ خاص کر باب المدینہ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, دوسرے جہاں بھی اجتماعی احتکاب ہوتے ہیں وہاں بھی ان چیزوں کا احتیاط ہی کرنی چاہیے. بزرگوں کو تکلیف نہ دیجیے, مریضوں کو تکلیف نہ دیجیے. بعض مرض ایسے ہوتے ہیں جیسے کینسر کا مریض اگر بےچارا جوان بھی ہے تو کتنی تکلیف میں ہوتا ہوگا, وہ احتکاب کی پابندیاں کیسے نبھائے گا, دوسروں کے لیے بھی دوسروں پر بوجھ بنے گا بےچارا, دوسرے بھی پریشان ہوں گے اس کی وجہ سے. اب ایک بار ایک موتقف تھا, میرا اس طرح واقعات دیکھ دیکھ کر ذہن بنا, ایک موتقف تھا اس کے بےچارا گلے کا اس کو کینسر تھا, اب وہ کھانا نہیں کھا سکتا تھا, ایک ہلکے میں تھا. اب وہ جس ہلکے میں وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہوگا ان لوگوں کے سامنے جو نارمل کھانا نہیں کھا سکتا تھا, اب یہ دوسرے سائیں بھائی کس طرح کھاتے ہوں گے کھانا اس کے دیکھتے, وہ دیکھتا ہی ہوگا اثر سے بےچارا, تو وہ بھی تکلیف میں, اسائی بھائی بھی تکلیف میں. تو اس لیے سمجھا کر تو مسجد کا احترام بجا لانا ضروری ہے, اور جتنے بھی مدنی حلقے اور جو بھی اس کا جدول ہے اس کو پابندی سے آپ نے نبھانا ہے. سونے کے جاگنے کے اوقات جو دیے جاتے ہیں مہربانی کر کے اس میں اگر سب سوئیں گے نا تو مدینہ ماحول بنے گا, ورنہ کیا وہ مدنی مذاکرے کے دوران سو جاتے ہیں. اب جو مدنی مذاکرہ کرنے کے شوقین ہیں, جو صلاۃ و تسبیح کے شوقین ہیں, اب یہ جاگ رہے ہوتے ہیں, اب یہ بےچارے رات جاگنے والے صبح سوتے ہیں, اور یہ جو رات کو سو لیتے ہیں اور صبح تازہ دم ہوتے ہیں, اب انہوں نے کیا کرنا ہے, تو باتیں کرنی ہیں. یہ تھوڑی کہ چپ چاپ وہ تسبیح لے کر کونے میں مسجد پہ بیٹھ جائیں گے, نہ یہ کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے بات چیت, یہ وہ سونے والوں کا پریشانی نہیں ہوتی ہوگی اس سے, چلت پھرت میں بھی تو پریشانی ہوتی ہے. ایک تو کھلی فضا اور ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوتا نہیں ہے کھلی فضا میں سونے کا, کھلی سے برا ذرا کہ ہول تو بڑا ہے نا مسجد کا, اجالا تو ہوتا ہے اس میں, دن کے بعد اندھیرا تو ہونے سرا. تو اس لیے سب ایک ہی وقت میں سوئیں, ایک ہی وقت میں جاگیں, ایک ہی وقت میں جو بھی عبادات, یہ سب عبادتیں, مدنی مذاکرہ جسے علم دین اس سے حاصل ہوتا ہے بہت بڑی عبادت ہے. جی ہاں نفل نماز سے، تلاوت سے یہ علم دین حاصل کرنا زیادہ ثواب ہے. لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے، حالانکہ بہت بڑی عبادت ہے. تو یہ عبادت کر کے بےچارے تھکے آ رہے دن کو سوئیں گے، تو اس لیے مطلب ایک ہی وقت میں سب کریں، یہ مدنی التجا ہے. پھر کھانے پینے کے معاملات جو ہیں اس میں اعتدال، اعتدال کریں، یعنی کہ درمیانہ روی، میانہ روی، کہ زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کا پیٹ پھر پناہ مانگے، چبا کر کھائیں، نکلے نہیں، پیٹ خراب ہی ہونا ہے، اور بیماریاں ہونی، چبائیں گے تو منہ میں ہاضم لعاب مکس ہوگا، اور پہلا لقمہ سیدھی طرف کے دانتوں سے چبانا یہ سنت ہے. اور اس سے پہلے یا واسی المغفرت اغفر لی یہ پڑھنا بھی سنت. تو بہرحال یہ کہ لقمہ آہستہ سے چبایا جائے تو اس سے منہ میں ہاضم لعاب نکلے گا، یہ کہنے کے لکوڈ نکلتا ہے زبان کے نیچے سے، وہ ہاضم لعاب ہوتا ہے، جس کو منہ میں پانی آنا بولتے ہیں، کسی غذا کا وہ نام لو تو منہ میں پانی سا ہوتا ہے، یہ وہیں سے نکل رہا ہوتا ہے پانی ہضم کرنے کے لیے، لیکن اس کو ملتا کچھ نہیں ہے، خالی نام ملتا ہے اس غذا کا. تو جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا وہ لعاب اس میں زیادہ شامل ہوگا اور پیٹ میں جا کر یہ فائدہ پہنچائے گا، ورنہ جلدی جلدی کھانے میں وہ نکلیں گے تو اس سے وہ ہضم لعاب جمع نہیں ہوگا، پھر آتے ہیں تو اب ربڑ جیسی ہوتی ہیں نرم نرم، دانتوں کا کام آنتوں سے لیں گے تو پھر آتے بھی پناہ مانگے گی، میدا بھی تباہ ہو جائے گا، یہ طرح طرح کی بیماریاں. جلد بازی میں کھاتے بہت جلدی ہیں لوگ، کھاتے ہیں گراتے ہیں، تو آپ کو کھانے کے آداب پہلے سے پڑھ لینے، سیکھ لینے، اور گھر میں بھی اسی طرح کھانا ہے، مسجد میں بھی اسی طرح کھانا ہے، اور مسجد کے فرش پر یہ غذا کے دانے وغیرہ، ہڈیاں، مسالے یہ گرنے نہیں چاہیے، بلکہ فنا مسجد میں کھلایا جائے. آج کل ماشاءاللہ سحری اجتماعات ہوتے ہیں رجب المرجب میں. اب اگر میری غلط فہمی نہیں ہے تو جو مدنی خبریں میں میں نے مناظر دیکھے، وہ میں نے محسوس کیا کہ مسجد کے اندر باقاعدہ صفے بنی ہوتی ہیں، پٹے صفوں کے، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ کچھ بچھا ہوا بھی نہیں تھا اور ننگے فرش پر کھانا کھا رہے تھے اسلامی بھائی. اور پتہ نہیں وہاں کے ذمہ دار کیسے غیر ذمہ دار ہو گئے، ان کو پتہ نہیں کہ مسجد کے آداب کیا ہوتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، مسجد کے ننگے فرش پر اب یہ چکنے تھالے رکھیں گے، لوگ ہڈیاں ڈالیں گے، کھانا ڈالیں گے، تو ایسا شہری اتکاف نہیں کرے اور گھر میں سو جایا کرے. جی ہاں، ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا یہ جنوں اور انسانوں کی نفلی عبادت، نفل عبادت ہے، بہتر ہے. یہ حدیث شریف میں لفظ نفل نہیں ہے، لیکن اندر سے فرض نمازیں تو فرض ہی ہے نا، تو فرض تو واللہ اعلم. تو ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچنا جنوں انس کی عبادت سے بہتر ہے، یہ حدیث شریف. تو وہاں مسجد میں جا کر یہ کچرا کریں گے، ہڈیاں گرائیں گے، یہ کے ثواب کا کام ہے؟ تو ناجائز ہے، گناہگار ہوں گے. اس پر نماز جن دریوں پر پڑھی جاتی ہے، جن کارپیٹ پر پڑھی جاتی ہے نماز، یہ مسجد کے جو ہوتے ہیں، ان پر بھی کھانا نہیں کھائیں گے، جی ہاں، ان میں بدبو ہو جائے گی کھانوں کی. تو اس لیے اپنی دریاں کرائے کی یا تو لے لیں یا کہیں سے بھی حاصل کریں، اور بالکل وہ دریا بھی صاف ہو، بدبودار نہ ہو، کیونکہ کھانا کھانے کی دریا جو ہے نا، اس کو یوں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، اندر غذاؤں کے اجزاء ہوتے ہیں، یہ بدبودار ہوتی ہے، پھر یہ مسجد میں یوں کر کے بچھاؤ نا تو بدبو کے بھپکے اڑتے ہیں اور مٹی الگ اڑتی ہے. توبہ استغفر اللہ، جب گناہ کے کام ہے، آپ کیوں احتکاب کرتے ہیں؟ اس طرح نہیں کریں، احتکاب کرنا ہے شریعت کے مطابق کریں. ہم احتکاب کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے. تو اس لیے مسجد کے آداب سیکھنا ضروری ہے بالکل، یعنی کہ کوئی ایسی بے ادبی کی حرکت نہ ہو مسجد میں، دری میں، دری باہر جا کر جھاڑ لی جائے اچھی طرح، مسجد کے بالکل باہر جا کر، مگر وہاں پھر کسی کے گھر میں وہ گرد اور بدبو کے بپکے نہیں آنے چاہیے، یہ بھی خیال رکھنا. ایسی جگہ پر یا کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، دری جھاڑنی ہے، جو بھی غذائی اجزاء ہیں وہ اکٹھے کر کے وہ مطلب اس کی ترکیب بنانی ہے، اور مسجد میں صاف ستھری بغیر بدبو کی دری بچھنی چاہیے، یا ابھی سے دریوں کو آپ سمجھ لیں، جتنے بھی مسجد کے خادمین وغیرہ تو ان کو تاکید کر لیں کہ دریاں دھوپ وغیرہ میں ڈال دیں، خیر ابھی سے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ رمضان شریف سے دو چار دن پہلے ہی سے دھوپ میں اس کو سکھا دیں، دھوپ میں ڈالنے سے انشاءاللہ قدرے اس کی جو بدبو وغیرہ جو ہے وہ دور ہوگی انشاءاللہ. اگر بدبو ہے تو مسجد میں بھی چھانا جائز نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، اعتکاف کرنا فرض واجب نہیں ہے. تو ہمارے اگر فیضان مدینہ میں عالم مدینہ مرکز میں تو الحمدللہ یہی کوشش کی جاتی ہے کہ فنا مسجد میں کھانا کھلاتے ہیں، باہر مطلب ایسی ترکیب ہوتی ہے کہ مسجد عین مسجد جو نماز کے لیے مخصوص مسجد کا حصہ ہوتا ہے نا اس میں نہیں کھلاتے، دوسری مسجدوں میں دوسرے سہوا یا بھی مجھے نہیں سن رہے ہوں گے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے، یا یہ سن بھی رہے ہوں گے تو یہ اتنی وہ نہیں ہوتی، خوف خدا نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا کہ جو ان کاموں سے اسلام بھائیوں کو روکیں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ یوں کر کے وہ آنکھ آڑے کان کر دیں، نہیں آپ پھنس جائیں گے، آپ ذمہ دار ہیں، یعنی مسجد میں کوئی برائی ہو رہی ہے یا کوئی بھی برائی کر رہا ہے جس کو قدرت ہے روکنے کی تو اس گناہ سے اگر نہیں روکے گا تو خود گناہگار ہوگا، واجب ہے روکنا، جبکہ سنگے گاری ہو کے مان جائیں گے تو سارا ذمہ دار کی کیوں نہیں مانیں گے. اس طرح مائک کا استعمال غیر ضروری بہت استعمال ہوتا ہے، اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی نا کہ ضروری ہے غیر ضروری ہے، اب لوگ سوئے ہوئے ہیں اور آپ مائک پہ لگے ہوئے ہیں، کیا پڑھنے میں وہ ہم شجرا پڑھ رہے ہیں، ارے مائک کے بغیر بھی تو بھائی دعا تو مائک کے بغیر بھی تو ہو سکتی ہے نا، اب دس بارہ عیسائی میں بیٹھے ہوئے اب اس میں مائک کیا بولتا ہے، بغیر مائک کے بھی ہو سکتا ہے. ہاں سینکڑوں عیسائی بھائی ہیں اور دور تک بکھرے ہوئے عیسائی بھائی اور آواز نہیں جا رہی، اس لیے مائک ضروری ہے، تب بھی اگر وہ نماز لوگ پڑھ رہے ہیں تو مائک نہیں چلا سکتے، تلاوتیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ احتیاطیں کرنی ہوگی مائک کی، ایک ایسی تقسیم کی جائے کہ یہ لوگ تلاوت والے جو ہیں ان کو پتا ہو کہ دیکھو یہ اوقات مائک چلنے کے، تو اس لیے وہ دوسرے اوقات میں تلاوت کریں، تو بہت احتیاطوں کی ضرورت ہے. سورۃ الملک وغیرہ بھی میں تو مائک پر پڑھنے سے روکتا رہتا ہوں، فیضان مدینہ میں بھی کہ بھائی یہ سنانا دوسروں کو ہم پر کوئی واجب تو نہیں ہے، نہ کوئی سورۃ الملک پڑھنا کوئی ہم پر فرض یا واجب ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، دوسروں کو آواز نہیں پہنچائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، یا جو بھی پانچ پندرہ جو جمع ہو جاتے ہیں جن کو سننا ہوگا وہ قریب آ کے سن لے گا، اب جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور دیگوں کا طواف کر رہے ہیں کھانے کی خوشبوئیں سونگھ رہے ہیں، اب ان کے کانوں میں زبردستی آواز پہنچانا، ان کا حاصل کیا، یہ کون سا دل سے سن رہے ہیں، تو اس لیے وہ بغیر مائک ہلکے بنا لیے جائیں، زیادہ تعداد ہو تو یاسین شریف سورۃ الملک کو تھوڑے تھوڑے ہلکے میں اس طرح پڑھیں کہ آپس میں آوازیں بھی نہ ٹکرائیں، یا اس صورت میں مائک ہو کہ سب کے سب یعنی کہ بس بیٹھ کے سنیں، اور تعداد اتنی ہے کہ بغیر مائک کے آواز نہیں پہنچے گی تو پھر ٹھیک ہے مائک استعمال کیا جا سکے گا، تو اس لیے مہربانی کر کے اسی طرح نمازیں پڑھنے اور آپ نعتیں پڑھے جا رہے ہیں، بغیر مائک کے بھی نعت میں آواز زیادہ ہوتی ہے، خاص کر جب مل کے پڑھتے ہیں تو اس طرح نعتیں آپ پڑھیں گے اور لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تلاوتیں کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی نہیں کرنا، ہر کام اپنے اصول کے مطابق اپنے وقت پر ہونا چاہیے، اور نجی طور پر جو عبادت کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مسجد جو ہے وہ کسی کی اجارہ داری اس پر نہیں ہے، دعوت اسلامی اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اس کے متولی یا جو کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ بھی مالک نہیں ہوتے، مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی اس میں روکنا یہ بھی جائز نہیں ہے، روک نہیں سکتے، عبادت کریں لوگ ٹھیک ہے نماز پڑھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم نماز جا کر دوسری مسجد میں پڑھو ہم تو یہاں مائک چلائیں گے، یہ بھی کہنے کی شرح ہم کو اجازت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے کہ مسجد بیسیکلی نمازوں کے لیے بنائی گئی ہے، نمازیوں کے لیے بنائی گئی ہے کہ واقعی نماز پڑھیں. تو اس طرح انشاءاللہ مطالعہ فرمائیں گے نا تو بہت ساری اور باتیں بھی آپ کو پتہ چلیں گی، آداب پتہ چلیں گے. مسجد کا فل ادب کرنا ہے، بالکل اس کو مچھی مارکیٹ نہیں بنانی ہے، شور نہیں مچنا چاہیے، بہت شور مچتا ہے اور فالتو باتیں ہوتی ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو، نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح چوپایا گھاس کو. یہ الگ الگ روایتیں، مسجد میں دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہیں. مسجد کا اپنا ادب ہے، یہ اس میں چوپال لگانا اور وہ چوچو چوچو چوچو چاروں طرف لگا ہوا ہے، نہیں نہیں، ادب، احترام، عبادت، ریاضت، چپ چاپ بیٹھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اعتکاف کا معنی جم جانا، جم کے بیٹھنا ہے نا، دھرنا مارنا. ہم نے دھرنا مارنا ہے کہ یا اللہ اب تو مغفرت کرائے بغیر نہیں چلوں گا میں، تو میری اپنے کرم سے مغفرت فرما دے، بس مجھے بخش دے، میں نے بڑے گناہ کیے، میری کمر ٹوٹ گئی، میں تھک گیا، اب تو میں ادھر سے جاؤں گا مغفرت کروا کر اور سدھر کر مجھ پر کرم کر دے. تو اگر واقعی دل جمعی کے ساتھ اور رو رو کر بندہ اللہ سے لو لگائے گا تو جو کرم نہیں ہوگا اس کا ضرور کرم ہوگا کہ رحمت ڈھانپ لے گی اور مغفرت کی سند لے کر بندہ لوٹے گا معتکف اور سدھر کے جائے گا انشاءاللہ. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کو اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ. مزید وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. یا الہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ. یا الہی مسجدوں کا میں ادب کرتا رہوں، یا الہی مسجدوں کا میں ادب کرتا رہوں، یا الہی مسجدوں کا میں ادب کرتا رہوں، مسجد نبوی کا تجھ کو واسطہ دے کو واسطہ دیتا ہوں میں. آمین. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اور اس کے علاوہ جہاں اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے دیکھنے کا سلسلہ ہے، ہماری مجلس اعتکاف کے بستے یہ لگائے گئے ہیں. وہ اسلام بھائی جو ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی جنہوں نے نیتیں پیش کی ہیں، مدنی مذاکرے کے اختتام پر ضرور وہاں نام بھی لکھوا دیں اور وہاں ذمہ داران سے رابطے میں بھی رہیں انشاءاللہ. تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا رہے گا تاکہ امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائے اس کے مطابق ہم تیاری کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. بابا آج مجلس سے ڈاکٹر کے بھی اسلام بھائی ہیں اور دیگر بھی شعبہ جات کے اسلام بھائی ہوتے ہیں. ویلکم، مرحبا. الحمدللہ مرحبا. ان کا بھی آج مدنی مشورہ تھا تو یہ بھی آج یہاں جمع ہے. تو یہ جو موقع ہوتے ہیں بابا ایک ماہ کا اعتکاف، تو یہ تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو ہمارے یہ شعبہ جات کے اسلام بھائی بھی اگر اپنے اہداف بنائیں اور ڈاکٹر، وکلا، ججز ان کو بھی شامل کرنے کی ترکیب بنائیں. اللہ کرے، ماشاء اللہ ڈاکٹرز وغیرہ آتے بھی ہیں، اعتکاف کرتے بھی ہیں، تو ان کو ابھی سے کوششیں کریں گے نا اس کا بہت فائدہ ہوگا. ہم نے تو دیکھا کہ اعتکاف کی کمائی جو ہے نا یہ بعض اوقات یہ کہ چلتی رہتی ہے سارا سال، سالوں تک. بلکہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا ان میں بھی کچھ نہ کچھ اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے سب سے پہلے اعتکاف کیا ہوگا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور آج یہ مبلغ بنے ہوں گے اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر آئے ہوں گے انشاءاللہ. تو اس طرح یہ کہ آپ متقفین کی تعداد بڑھائیں, خوب تعداد بڑھائیں اور ماحول جو ہے نا وہ سنجیدہ رکھنا ہے. بس اس طرح کے چھچورے شوخ مسخرے ٹائپ کے نہیں لانے, خاص کر یہ نو عمر ہوتے ہیں نا چھوٹی عمر کے, یہ شرارتیں نسبتاً زیادہ کرتے ہوں گے. 12-15 سال کے بیٹھا لیتے ہیں, 16-17 سال کے وہ شاید, یہ تین ایجر جو ہوتے ہیں نا یہ ہو سکتا ہے کہ شرارتیں کرتے ہوں, لیکن ضروری نہیں ہے. ان سے بڑے بڑے جو داڑھی امامے والے ہوتے ہیں وہ بھی بعض مطلب ہوتے ہیں غیر سنجیدہ. تو بہت محتاط انداز میں آپ کو اعتکاف کی ترکیب کرنی ہے. تو دوسرے شعبے والے بھی ضرور کریں, خود بھی کریں, تمام ذمہ داران جو ہیں وہ تو اعتکاف کر رہے ہی کریں, کیونکہ وہ ذمہ داران اعتکاف کریں گے تو نئے سائیں بھائی کافی آتے ہیں. تو ان کو مطلب کہ زیادہ تربیت دینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے, ورنہ پھر یہ کہ جو نئے آتے ہیں وہ کورے آتے ہوں گے, بعض لوگ کورے کورے چلے جاتے ہوں گے. تمام ذمہ داران جو ہے وہ جب تک مجبوری نہ ہو اعتکاف ترک نہ کریں, یا اگر نہیں کر سکتے چھٹیوں کے مسائل ہیں نوکریوں کے تو کم از کم یہ کہ گھر نہ جائیں, نوکری پر جائیں, نوکری سے سیدھے مسجد میں آئیں, اعتکاف میں وقت گزاریں, پھر یہیں سے جاب پر چلے جائیں, پھر آ جائیں گھر میں, اس طرح کی ترکیب بنا دیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. اور جہاں اور مسجدوں میں چونکہ مدنی چینل اسکرین پر نہیں دکھاتے, یہ ٹی وی کا جو سسٹم ہے وہ مسجد میں نہیں ہوتا, منع ہے. تو ہم مسجد میں جو فیضان مدینہ میں دکھاتے ہیں نا یہ, یہ, یہ وہ ٹی وی چینل کا نہیں ہوتا, اس کا کوئی اور سسٹم ہے جس کا کچھ نام بھی ہے وہ الگ سے ہے, لیکن ہر جگہ یہ نہیں ہے. تو دیگر مسجدوں میں ایسی جگہ پر ہے وہ دکھائیں گے چینل کہ فنائے مسجد بھی وہ نہ ہو, ایسی خارج مسجد جگہ ہو کہ جس کو عرف میں لوگ مسجد نہ کہتے, حالانکہ مسجد نہیں ہوتی لوگ بولتے ہیں کہ مسجد ہے, تو مسجد میں یہ ٹی وی چل رہا ہے. تو ایسی جگہ پر متقفین کو بھی انشاءاللہ امید ہے کہ دکھانے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. مگر یہ 20 دن ہوگا. تو جب متقف یہ مدنی چینل دیکھنے کے لیے خارج مسجد جائے گا تو اس کا احتکاب تو ختم ہو جائے گا, لیکن چونکہ یہ علم دین حاصل کر رہا ہے یہاں اور یہ ہمارے جدول کا حصہ ہے تو یہ بھی آپ نے کرنا ہے. پھر جب مسجد میں داخل ہوں گے تو نئے سرے سے احتکاب کی نیت کرنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تمام تر نگران اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کے اعتکاف کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا ایک مدنی گلدستہ تیار ہوا ہے, اسے ایک بار پھر آپ حاصل کر کے جو آپ کے ڈویژن یا کابینہ سطح کے جو بعض اجتماعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے شعبان المعظم کے مہینے میں بھی ہوں گے تو اس میں ضرور دکھائیے, اور تاکہ یہ ہمارے جو بھی متقب اسلامی بھائی مسجد کی طرف ارادہ رکھیں اعتکاف کا تو وہ اس کو ضرور ایک بار پھر سنیں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے اعتکاف کرنے والوں نے یہ سن لیا ہو. تو اسے چند مرتبہ سنانے کا اہتمام مجلس بیرون ملک اپنے بیرون ملک میں بھی کریں اور پاکستان انتظامی کابینہ پاکستان سطح پر بھی ان مدنی گلدستوں کو ایک بار پھر اسلامی بھائی تک سنانے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو باب المدینہ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے کے لیے جو ماشاءاللہ بابا ٹرینیں بھی تیار, خصوصی ٹرینیں کی بھی ترکیبیں ہیں, فیضان اعتکاف بھی ہے, فیضان وہ بھی ہے, کیا فیضان رمضان بھی ہے, رمضان ایکسپریس, اعتکاف ایکسپریس, اعتکاف ایکسپریس, اور وہ کشمیر والوں کی باغ مدینہ ایکسپریس, باغ مدینہ ایکسپریس. اور بھی اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں, اللہ کریم ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے, لیکن نگران اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ باب المدینہ مشاورت کے نگران کی مجلس تک اعداد و شمار جو ہیں فیگر وہ بھی ضرور بتائیں تاکہ یہاں کے انتظام بھی ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں. لہذا یہ میری مدنی نتیجہ ہے کہ جلد از جلد فارم حاصل کر کر اپنے نام باب المدینہ فیضان مدینہ کے اعتقاف کے حوالے سے مجلس تک پہنچانے کی کوشش کیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر مدنی گلدستہ بنا لیا جائے مگر اس میں مدنی گلدستہ مختصر نہیں بنے گا. میرا مشورہ ہے کہ بھلے 25 منٹ کا ہو لیکن یہ ساری باتیں جی باپا سب ہو ہونا چاہیے. یہ مقررات مقررات بھلے وہ ایڈٹ کر لیے جائیں تو اس طرح انشاءاللہ بڑا مدنی گلدستہ ہو. سوشل میڈیا پر اس کو دے دیا جائے باپا. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس میں مقررات کا اس قدر رجحان نہیں پایا جائے گا شاید, کیونکہ اس میں نیت کے ساتھ ساتھ مسجد کے آداب, کھانے پینے کے آداب جو ابھی آپ نے بیان فرمائے, ساتھ ہی ساتھ اس میں مسجد میں اسپیکر کے استعمال کے آداب, جدول کے مطابق اس طرح جو ایک اسی طرح کا ایک طبقہ آ جاتا ہے جو اعتکاف کا جو ایک ماحول ہے اسے متاثر کرتا ہے, وہ طبقہ, سارے طبقات کو آپ نے ایک ایک کر کے بیان کیا ہے تو اس کی کٹوتی ہونے کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بہتر انداز سے مکمل طور پر چلانے کی نیت اسلام بھائیوں کو کر لینی چاہیے. اجتماعی طور پر سنانے کے فوائد تو آج کل مدنی چینل پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ جو قبروں کے تعلق سے ہم نے مدنی دستہ بنایا تھا یہاں, اللہ اللہ اس کے تو آج بھی ماشاءاللہ وہ چل رہے تھے تاثرات. گور کن بھی اعلان کر رہے تھے ہم پہلے سے کرتے ہیں, کوئی بول رہا تھا کوئی بول رہا تھا ہم اسی کے مطابق کریں گے سنت کے مطابق. اور ماشاءاللہ ہمارے باب المدینہ کے تمام قبرستانوں کے ڈائریکٹر صاحب نے بھی مطلب یعنی کہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اب اس تمام قبرستانوں میں یہ سنت کے مطابق قبریں بنیں گی. یہ کیا مطلب ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی گڑیاں بنا کر وہ دیواریں قائم کر کے بالکل سنت کو ختم کر دیا تم لوگوں نے, تو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. یہ مدنی گلدستہ ہمارے اسلام بھائیوں نے جا کے سنا ہے, میں بہت بہت متاثر ہوں ان اسلام بھائیوں سے جو ماشاءاللہ ایسی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہماری مجلس و تجہیز و تکفین کے, اور ساتھ میں دیگر ذمہ داران بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ ان سب کو بس میٹھے مدینے والے کی خصوصی نگاہ کرم نصیب کر دیں, ان کا ایمان سلامت رہے اور کلمہ پڑھائیں آقا ان کو, اور ان کے صدقے میری بھی یہی صورت بن جائے کہ آقا کلمہ پڑھا دیں آخری وقت اور ایمان پر رخصت ہو جائے. ذہن نصیب مدینہ ہو, شہادت کی موت ہو جلوہ مصطفیٰ میں تو کیا بات ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ مدنی گلدستہ جا کے سناتے ہیں مٹھا کر تو فوائد تو ماشاءاللہ ڈیلی آ رہے ہیں آج کل یہ تاثرات الحمدللہ. تو اس طرح ہے یہ ہمارے تمام علاقے والے جو ہیں نا ذمہ داران جمع کر بھلے سہلی ہلکے والے بھی جمع کر کر کر کر کے اگر یہ سناتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دھوم مچ جائے انشاءاللہ, اور مسجدوں کا احترام انشاءاللہ بحال ہو جائے گا. ابھی بے حال بعض لوگوں نے کر رکھا ہے, انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا, بہت سارے لوگ گناہوں سے رک جائیں گے. یعنی جو احتکاب نہیں بھی کریں گے نا وہ بھی مسجد کے بے احترامیاں وہ بھی کرتے ہیں بے ادبیاں, وہ بھی انشاءاللہ بچیں گے اس کو سن کر, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ مختلف شعبہ جات کے ذمہ داران کے میسیجز بھی آنا شروع ہوئے ہیں کہ یہ اپنے شعبہ جات میں انشاءاللہ ایک ماہ کے اعتکاف کی تیاریاں کریں گے, اور مختلف ہدف بھی دیے انہوں نے ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہ اسلامی بھائی مختلف شہروں سے آتے ہیں, بعض دیگر ممالک سے آتے ہیں, تو میں ذرا اپنے لیے بھی عرض کروں کہ میرے لیے بیچارے کیا کیا اٹھا لاتے ہیں, بڑی بڑی فریمیں بعض اٹھا لاتے ہیں, اب ان کو ذرا مجھ تک پہنچنا ان چیزوں کا حفاظتی امور والے آنے نہیں دیں گے. اچھا آپ بھی گئی تو میں فریمیں کروں گا کیا, اتنی فریمیں پہلے آتی تھی اب کافی رکاوٹ ہو گئی ہے, کیا کہاں فریموں کو کہاں رکھوں گا, نہ فیضان مدینہ کے لیے بھی نہ لائیں. اسی طرح فریمیں ماڈل مقدس مقامات کے مہربانی کر کے یہ چیزیں نہ لائے کریں, اور پھل فروٹ لے آتے ہیں, اب پھل فروٹ مجھ تک تو پہنچنے سر ہے پھر ان کا جو بھی ہوگا, لکوڈ لے آتے ہیں, شہد کی بوتل, شربت کی بوتل, مجھ تک ایک تو پہنچنا دشوار, اگر پہنچ بھی گئی تو میں پیوں کیسے؟ چاروں طرف سے جس کی جان کو خطرہ ہو تو وہ تو کیسے پیے گا اس کو, دوسرے کے دیے ہوئے شہد کو, شربت کو, کھانے کی چیز کو, مٹھائی کو کیسے کھائے گا؟ ویسے مٹھائی تو یوں بھی میرا استعمال نہ ہونے کے برابر ہی ہے, تو مٹھائی کے ڈبے آتے ہیں بڑے بڑے ہزاروں روپے کے بعض اوقات, میں کیا کروں یار اس کو, کہاں رکھوں, میں کھاؤں کیسے؟ ویسے بھی مطلب بوڑھے لوگ جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کم کھاتے ہیں, جو کھاتے ہیں وہ پھر بعد میں شاید پچھتاتے بھی ہوں گے, کھانے سے بچنا چاہیے. کولیسٹرول, شوگر, پتا نہیں کیا کیا میں ہوتا ہے, پھر غیر معیاری مٹھائیاں بعد بعد ہوتی ہیں, فوڈ پوائزن کے الگ مسائل, تو بوڑھا آدمی ہوتا ہے ان کا خون بھی اترتا ہوتا ہے, اس کو زیادہ بچنا چاہیے. اللہ حفاظت کرنے والا ہے, تو میرے لیے کوئی چیز بھی نہ لائیں. اچھا اب یہ یو کے والے یہ میرے کو وہ دکھاتے رہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, پاؤنڈ, میرے کو نہیں چاہیے پاؤنڈ. آپ کے بھائی ناراض نہیں ہونا, آپ کے پاؤنڈ امریکہ والوں کو, آپ کے ڈالر مجھے نہیں چاہیے, مجھے آپ چاہیے, آپ کام کے بن جائیں, تو مجھے کسی قسم کی رقم نظرانے میں نہ دی جائے, اور میرے لیے کوئی بھی تحفہ آپ نہ لائیں. مجھے تحفہ دینا ہے جب جب نیت ہو کہ اب الیاس کو کچھ تحفہ بھیجنا ہے, تو تب تب مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کر لیں, اس کا ثواب الیاس کو آپ اس سال کر دیں, ٹھیک ہے؟ مجھے مدنی تحفے, مدنی قافلے, مدنی انعامات پر عمل کے تحفے, اور 12 مدنی کاموں کے تحفے بھیجے نا, مدینہ مدینہ, اور مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ اس سال ثواب کریں گے, مجھے پہنچ جائے گا, میرے نام عمل میں جمع ہو جائے گا. تو مہربانی کر کے کسی قسم کا تحفہ میرے لیے آپ نہ لایا کریں. بڑا بیچارہ لانے والا بھی خوار ہوتا ہوگا, اب خدا جانے جن کو یہ دیتا ہوگا, اب ہر ایک کوئی حسن اخلاق کا پیکر ہو یہ ضروری نہیں ہے, خدا جانے اگلا کیا سنا دیتا ہو, کیا ہوتا ہو, کیونکہ وہ بھی مجھ تک نہیں پہنچا سکتا نا. اب یوں ہر ایک مجھ تک آئے کیسے, حفاظتی عمر کی, اچھا حفاظتی عمر والا ہر بندہ لے گا بھی, ان کو لینے کی اجازت نہیں ہوتی نا, تو وہ لے کے رکھ لے. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ احتیاط فرمائیں, انہی تحفوں کے اس میں نقصان کے اندیشے ہوتے ہیں. ہمارے کئی بزرگ ہوئے جن کو معاذ اللہ زہر دیے گئے اور ان کی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں. خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مرتبہ زہر دیا گیا. سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کو بھی مجھے یاد پڑتا ہے زہر دیا گیا. جی کتابوں میں لکھا ہے. ہاں تو یہ کہ جب ایسے بزرگوں کو نہیں چھوڑا تو میں تو ویسے ہی مطلب کس کھاتے میں ہوں. اللہ نہ کرے وہ نقصان کوئی پہنچا دے تو میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں اب بھول کر بھی نہیں لایا کرے. کوئی دے گا تو اس کی بھی نہ لے, ہم معذرت کر لیں کہ بھائی ہم کوئی آپ کا تحفہ نہیں لے جا سکتے. انہوں نے بولا جو تحفہ دینے کی بات کرے نا اس کو بولو کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں, اس کا ثواب آپ چپ چاپ الیاس کو اس سال ثواب کر دیں, یہ تحفہ انشاءاللہ اس کے نام اعمال میں پہنچ جائے گا, جو دنیا اور آخرت میں اس کا بیڑا پار کرے گا انشاءاللہ. ہم کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, میٹھے آقا کی میٹھی نظر چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ, استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدثر اتاری ہیں. ایک عورت جس کی طلاق ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہے, مگر جو اس کے سسرال تھا ان کے ساتھ تعلقات دشمنی میں بدل جاتے ہیں, قطع تعلق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ فوتگی کے موقع پر بھی آنا جانا ختم ہو جاتا ہے, جبکہ حدیث پاک میں 3 دن سے زیادہ قطع تعلق حرام ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوں تو کیا کیا جائے؟ ہم بہرحال یہ کہ طلاق تو کیا ہوتی ہے, طلاق سے پہلے گناہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں پر تہمتیں، ہیبتیں، جھوٹ، وہ کیا کیا ہوتا ہے عام طور پر، اس کے بعد طلاق کی نوبت آتی ہے، اور جو بھی ہوتا ہے وہ واقعی جو آپ نے بتایا نا مدثر بھائی نے، یہ کم بتایا انہوں نے، اتنا زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن خیر ہر ایک ایسا نہیں کرتا ہوگا، تو اس میں یہ کہ مسلمان کا احترام باقی رہنا چاہیے اور واقعی یعنی کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور تعلقات جتنے شریعت نے اجازت دی ہو اتنے تعلقات رکھنے چاہیے، دل میں نفرت نہیں کرنی چاہیے، بغض و کینے کا بھی شروع میں اپنے بیان سنا، تو بغض و کینہ دل میں مسلمان کے لیے نہ رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ یہ ہمارے رکن شورا حاجی محمد علی ہیں جو اس وقت یورپ کے شہر اٹلی بولوگنا میں موجود ہیں، ایک اچھی تعداد عاشقان رسول کے ان کے ساتھ بھی جمع ہے، ہمارے نگران کابینات بھی ماشاءاللہ ساتھ ہیں، اسی طرح ہمارے ایک اور رکن شورا قاری ایاز یہ ماشاءاللہ اس وقت فنلینڈ میں موجود ہیں عاشقان رسول کے ساتھ، وہ بھی یورپ کے سفر میں ہیں، اس طرح اور بھی دنیا بھر میں کئی اسلامی بھائیوں نے اجتماعی طور پر جمع ہوئے ہیں، آج ہوئے ہیں، ہر ہفتے الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہر ہفتے جمع ہونے کی بھی آپ نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب. یہ ہند سے سوال آیا ہے، میرا امیل سنت سے سوال ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے اور کرتا ہی جائے، جب اس کو احساس ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب وہ توبہ کرتا ہے مگر دل میں خیال آتا ہے کہ پھر سے وہی ہونا ہے، تو اب یہ کیا کرے، توبہ کرے یا پورا سدھرنے کا انتظار کرے؟ اول تو گناہ کرنا نہیں ہے، اگر ہو گیا تو توبہ میں تاخیر، توبہ میں دیر کرنا، لیٹ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں نا سانس بعد میں لے پہلے توبہ کرے، معاذ اللہ پھر گناہ کر بیٹا پھر توبہ کرے، تو چاہے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرے، اگر توبہ کے وقت وہ عزم ہو کہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، ندامت شرمندگی بھی ہے، تو توبہ کے یہ شرائط جب ارکان پورے کرے گا تو توبہ تو اس کی ہو گئی، پھر کر بیٹھا تو اب پھر نئے سرے سے اسی طرح، لیکن اگر دل میں عزم نہیں ہے، وسوسہ اور چیز ہے کہ میں پھر کر بیٹھوں گا تو پھر ہو جائے گا، تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دل میں یہ طے ہو کہ میں نے کرنا نہیں ہے، ورنہ تو پھر توبہ ہی نہیں ہے، کسی کی یہ سوچ ہو کہ میں توبہ کر لیتا ہوں لیکن میں بعد میں یہ گناہ کروں گا، تو اب یہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالی سے مذاق کرنا ہوا، یہ حدیث شریف میں مضمون موجود ہے، تو توبہ کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل کل بروز اتوار رات تقریباً 9:15 دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ تقریباً 9:20 پر مفتی قاسم صاحب جو ہے وہ تربیتی بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نگران شورا بھی تربیت فرمائیں گے، بیان کا سلسلہ ہوگا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جائے گا. دعوت اسلامی کے جملہ تمام ذمہ داران، ذیلی، حلقہ، علاقہ، ڈویژن، شعبہ جات کے ذمہ دار، جو دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اجتماعات میں آتے ہیں، اعتکاف سے واسطہ رابطہ رہتا ہے، مدرسہ مدینہ بالغان پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے مدارس المدینہ کے اساتذہ کرام ناظمین، اسی طرح جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام ناظمین، اور مقیم طلبہ کرام بھی انشاءاللہ، غیر مقیم طلبہ کرام بھی بھرپور انداز سے اس تربیتی اجتماع میں کل شرکت فرمائے، انشاءاللہ تربیت کا خصوصی اہتمام ہے. نگرانی شورا کا بھی بیان ہے، مفتی قاسم صاحب کا بیان ہے، یہ بیان انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا 29-30 اپریل اور 1 مئی، یہ 3 دن کے مدنی قافلوں کا سلسلہ ہو رہا ہے. 1 مئی عام تعطیل ہوتی ہے اور یہ پیر کا دن ہے، اور 30 اپریل جو ہے یہ بھی اتوار چھٹی ہے, تو یوں دو چھٹیاں ساتھ آ رہی ہیں, تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور جو بھی اسلام میں یہاں موجود ہیں اس میں خود اپنا ذہن بھی بنائیں, تو انشاءاللہ ہم مختلف اطراف کے دیہاتوں میں قصبوں میں جا کر اعتکاف کی بھی تیاریاں کر سکتے ہیں, ایک ماہ کے لیے اسلام کو تیار کر سکتے ہیں, تو ان 3 دنوں میں بھی انشاءاللہ مدنی قافلوں کی بھرپور ترکیب بنائیں گے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الغدیر صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ کسی اسلامی بہن کو نماز عشاء اور تراویح کی نماز میں نیند آ جاتی ہے, وہ کیا کرے کہ نیند نہ آئے؟ دن کو پورا آرام کرے. یوں شاید دن کو پورا آرام نہیں ملتا ہوگا, تو اب اسلامی بہن تو بیچاری ارے کہ پکانا پڑتا ہوا نا, اب تو ماسیاں پکاتی ہوں گی, بعض جو خود بھی پکاتی ہیں بلکہ اکثر خود ہی پکاتی ہیں, ان کو تھکن ہے, اب کئی کئی ڈشیں پکانی ہوتی ہیں اور مردوں کو تنقید کرنا آتی ہے کہ نمک کم ہے مرچی زیادہ ہے, ایک بار چولہے پر بٹھا دینا کوئی مردوں کو تو پتا چلے گا کیسے کباب بنتا ہے اور کیسے بریانی بنتی ہے, تو اس طرح کی بہن بیچاری بہت محنت کرتی ہے, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, تو شاید یہ تھکن کی وجہ سے اس کو نیند چڑھتی ہو, لیکن اب ترابی بھی تو پڑھنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, تو دن کو آرام کرنا اور گھر والوں کو چاہیے کہ ڈشیں تھوڑی کم بنائے, تو انشاءاللہ اس طرح آرام بھی ملے گا اور پیٹ کو بھی آرام ملے گا, ورنہ پیٹ بھی تو پھر احتجاج کرتا ہے, تو نیند چڑھے تو تھوڑا ٹہل لے, آنکھوں پر پانی ڈال لے, تو اس طرح انشاءاللہ نیند میں کچھ کمی آئی ہے. نیند تو چڑھتی ہے وہ تراویح میں, مسجدوں میں جب قرآن سن رہے ہوتے ہیں نا, اس وقت عیسائی بہنوں کی تراویح مختصر ہوتی ہے, ان کو کیا مطلب امام کے پیچھے پڑھنا ہے, نہ ان کو امام کے پیچھے پڑھنا جائز بھی نہیں ہے, جماعت تو جائز نہیں ہے عیسائی بہنوں کے لیے, وہ تو گھر میں پڑھیں گی اپنی, ان کی جلدی نہیں پڑ جاتی ہے, اس طرح اللہ کرے کہ وہ نیند نہ چڑھے, سستی بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کی نمازوں کی, چونکہ سارا سال تو عادت بھی نہیں ہوتی نا, تو یہ ایکسٹرا ہوتی ہے رمضان شریف میں, تو یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سستی چڑھتی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. علاقہ سے عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ وضو کی سنتے قبلیہ مسواک ہے اور وضو کرنے سے پہلے پانی تیل کی طرح چوپڑنا یہ مستحب ہے, سوال یہ ہے کہ پہلے مسواک کریں یا پانی چوپڑیں؟ اور یہ کہ مسواک تو سنت سن یہ پنجابی لگتے ہیں, پنجابی سنتے بولتے ہیں, سنتے سنتے نہیں ہے سنتیں, تو قبلیہ سنت ہے یعنی پہلے وضو سے, اور مستحب ہے کہ پانی چپڑ لے پہلے, تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پہلے مسواک کروں پھر پانی چپڑوں, کیونکہ وہ پانی وضو کا مستحب ہے جو مجھے اس وقت یاد جو آ رہا ہے, اگر میں بھولا نہیں تو اگر رہنمائی ہو جائے. صحیح فرما رہے ہیں ہے نا, اور مسواک پہلے مسواک جی جی پہلے مسواک پہلے مسواک کر لیں, اور چپیڑنا بھی بالخصوص جو ہے وہ سردیوں کے لیے لکھا ہوا ہے, بالخصوص سردیوں میں مطلق مستحب ہے سردی میں خصوصا جی. یہ ہے تو سردیوں میں چونکہ کھال سکڑتی ہے اور وہ دھاریاں پڑ جاتی ہیں تو پانی کی وجہ سے اس میں تھوڑی نرمی آ جائے گی اور پانی اچھی طرح بہ جائے گا اور پانی بھی کم استعمال ہوگا, ورنہ سردی میں تو وضو جس طرح لوگ کرتے ہیں نا پتا نہیں کس کا وضو صحیح ہوتا ہوگا, بعض ایسے کونے کھانچے ہیں پاؤں کے منہ کے تو اس میں پانی بہنا مشکل ہوتا ہے, اگر بہ بھی گیا تب بھی وہ جو دھاریاں جو ہے نا اس کی وہ شاید خشک رہ جاتی ہیں, اس پہ چپڑ نہ تو بہت مفید ہے پانی. آج وہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں قرآن اندازیاں ہوئی ہیں, سبحان اللہ, ان میں ذرا کھڑے ہو جائیں بھائی جن کی قرآن اندازیاں جو رہی ہیں موجود ہیں. باپا ہمارے شرکا جو یہاں شریک ہوئے تھے اور مدنی عملے کے اسلام بھائی بھی ساتھ ساتھ نام نکالے گئے تھے ان کے, اور ان میں سے آج قرآن اندازی ہونی ہے. اور کس کو کیا ملے گا یہ اس میں نہیں لکھا ہوا, آپ بولتے رہے کس کو کیا ملے گا. پاپا تینوں کو جن تین ناموں کو آپ تک پہنچایا گیا ہے ان تینوں کو انشاءاللہ مدینہ شریف حاضری کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. کیا بات ہے, تو پہلے ان سے مدنی فیس نہ لے لیجیے. بالکل لے لیجیے, آپ کے سامنے ہیں یہ سارے دکھائے جائیں تقریباً. چلو بھائی اچھی اچھی نیتیں کر لو, ایک ایک ماہ کا مدنی قافلہ اس کی تاریخ لکھوا دو شکرانے میں, یعنی یہ سب نیتیں کر لیں جو جو اب قرآن دادی میں پتہ نہیں نا کس کا نام آئے گا کہ میرا یہ ہوا تو شکرانے میں ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. چلیں جس کا نام آیا وہ ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. آپ اٹھائیں نا اظہار کر لیں انشاءاللہ. ہاں یا ملے احتکاف کر لیں ماہ رمضان پورے. سبحان اللہ, ساتھ میں ہی اگر یہ شکرانے میں کر لیں گے, ساتھ میں تو آ چکا نا, اتنے بابا سینکڑوں اسلام بھائی تھے ان میں سے سات منتخب ہو گئے تو ان کو تو اسی میں شکرانے. ساتوں نیت ساتوں سچی نیت کر لیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا نام آ جائے. اللہ ان کا نہ نکلے نام وہ اپنی نیت کینسل نہ کریں. اب بزرگوں میں سبحان اللہ جن کا نام نکلا کلیجہ تھام کے سنیے, اس کے پہلے لکھا ہوا ہے سید اور بعد میں لکھا ہوا باپو اور بیچ میں لکھا ہوا ہے ماجد. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تیری قسمت پہ رشتہ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے, اللہ مدنی چینل کا مدنی عملہ، اس میں نام کے آخر میں اتاری، اس سے قبل لکھا ہوا ہے رضا اور پہلے لکھا ہوا ہے علی، یعنی علی رضا اتاری. سبحان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی تگ جا سلسلہ ذہنی آزمائش کے شرکا میں کوئی خان صاحب ہے، پورا نام لکھا ہوا ان کا، باب الخان. اللہ اللہ ماشاء اللہ، لبیک ہے تین بار ماشاء اللہ. مرحبا، آپ تینوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو، اور جب مدینہ شریف کی حاضری ہو میرا سلام عرض کیجئے گا، بارگاہ رسالت میں بھی، شیخین کریم ان کے درباروں میں، سیدنا عثمان غنی، سیدنا امیر حمزہ، شہداء احد، اہل بقیع، باعلہ، جہاں جہاں حاضریاں، میرا سلام شوق عرض کرنا، میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا کرنا، میرے لیے اذن حاضری طلب کرنا، میرے لیے شفاعت کی خیرات بھی مانگ لے. اللہ اللہ اللہ، اللہ بہت سب حاضریاں نصیب کرے، بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا بھر کے مدری چینل کے ناظرین، عاشقان رسول کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو ایک اور سہولت مہیا کر رہی ہے، حج بدل. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، اس کے کچھ احکام بھی ہیں. یاد رہے کہ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، جو زندگی میں ایک ہی بار مسلمان پر فرض ہوتا ہے. اگر کسی پر حج فرض ہے اور نہ کیا اور پھر جسمانی طور پر کرنے کے قابل نہ رہا، تو اس پر واجب ہے کہ حج بدل کرائے، اور اگر قریب بمرگ ہے تو واجب ہے کہ حج کی وصیت کر جائے، اور ورثاء پر بھی لازم ہوگا کہ کم از کم تہائی مال میں سے اس کی وصیت کو لازمی پورا کریں. اگر آپ حج بدل اپنے والدین بزرگان کے لیے کروانا چاہتے ہیں، یا اپنے اعزہ اور بزرگان دین کے اصال ثواب کے لیے کسی کو نفلی حج پر بھیجنا چاہتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ سے رابطہ فرمائیں. اسکرین پر آپ کو ای میل ایڈریس، فون نمبر نظر آ رہے ہوں گے، اور اس فون نمبر پر کب رابطہ کیا جا سکتا ہے وہ اوقات کار بھی نظر آ رہے ہوں گے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی ہیں، اگر اس حوالے سے فون نمبر نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں. یہ موبائل نمبر ہے 0311-12-12-142، 0311-12-12-142، 0311-12-12-142. تو یہ اگر آپ کروانا چاہیں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام حج بدل پر اسلامی بھائیوں کو منتخب کر کے انشاءاللہ روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آئیے مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. جی، اس سے پہلے حاجی نگران پاکستان سے کابینہ کا مندی گلدستہ نہ دیکھ لیں. مرحبا مرحبا، دکھائیے. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم. مدرسۃ المدینہ کے وہ مدرسین اور ناظمین جو ماشاءاللہ 12 مدنی کاموں میں نمایاں طور پر حصہ لے رہے ہیں، ان کی کارکردگی پیش کرنے کے لیے حاضری دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان اور ناظمین جو ماشاءاللہ جہری نمازوں میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، روزانہ ایک منزل کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے بھی نام پیش کروں گا، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور بقیہ کو ترغیب ہوگی. ماشاءاللہ صدائے مدینہ میں قصور کے غلام یاسین اتاری ناظم، یہ سب سے نمایاں ہیں اس وقت مدرسۃ المدینہ پورے پاکستان میں. بعد فجر مدنی حلقہ, اس میں رنالہ خرد کے ناظم صاحب رفیق اتاری, یہ اور رنالہ خرد فیضان مدینہ کے عبد الرحیم اتاری قاری صاحب ہیں, اور مظفر گڑھ محب جہانیہ کے غلام اصغر اتاری یہ نمایاں ہیں. مدنی درس میں غلام یاسین اتاری تلونڈی ضلع قصور, ان کی نمایاں کارکردگی یہ ناظم صاحب ہیں. اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے میں ماشاءاللہ قاری نذیر احمد اتاری پتوں کی فیضان مدینہ, ان کی نمایاں کارکردگی. محمد شہباز اتاری یہ قاری صاحب ہیں, اور ناظم غلام یاسین اتاری شہباز اتاری میلاد آباد کھروڑیاں والا سردار آباد کے قریب ہیں وہاں کے ہیں, اور غلام یاسین اتاری تلونڈی کے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان میں ان تین کا نمایاں نمبر ہے, نذیر احمد اتاری, شہباز اتاری, غلام یاسین اتاری. چوک درس میں بھی غلام یاسین اتاری نمایاں ہیں. اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے کی کارکردگی میں جڑاں والا فیضان مدینہ کے ناظم صاحب علی اصغر اتاری کی کارکردگی نمایاں. مدنی دورہ کرنے میں رفیق اتاری, غلام اصغر اتاری یہ نمایاں ہیں. رفیق اتاری ناظم صاحب رندانہ خورد کے, اور غلام اصغر اتاری محب جہانیہ ضلع مظفر گڑھ کے. مدنی مذاکرہ میں شرکت کی کارکردگی میں نمایاں ہیں قاری محمد عرفان اتاری کھوڑ, یوم تعطیل اعتکاف میں قاری اسلم اتاری یہ ناظم ہیں, بہار مدینہ رمضانیہ مسجد پاک پتن شریف. کیسڈ اجتماع میں غلام اصغر اتاری محب جہانیہ. مدنی قافلے میں نمایاں کارکردگی علی اصغر اتاری یہ ناظم ہیں جڑاں والا کے, اور فکر مدینہ مدنی انعامات میں قاری نذیر احمد اتاری پتوں کی, ان کی کارکردگی نمایاں ہے. اور ماشاءاللہ وہ عاشقان قرآن جو جہری نمازوں میں یعنی فجر مغرب عشاء میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں, اس میں قاری عمر فاروق اتاری سردار آباد, قاری منور رند اتاری حب چوکی بلوچستان, علی اصغر اتاری مفتش ہیں راول پنڈی, اور قاری فیاض اتاری مرکز الاولیاء اڈا چھبیل یہ نمایاں ہیں. اور ماشاءاللہ روزانہ ایک منزل ختم کرنے والے یعنی ہر ہفتے قرآن پاک مکمل کرتے ہیں, اس میں قاری عثمان اتاری یہ ناظم ہیں. یہ ماشاءاللہ ان کی روٹین 10 سال سے, یہ شیخوپورہ کے. اور قاری فاروق اتاری ان کی یہ روٹین 20 سال سے کہ ماشاءاللہ روز ایک منزل کی تلاوت کرتے ہیں, یہ مناوا مرکز الاولیاء کے ہر ہفتے قرآن پاک ختم کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کریم مزید قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان تلاوت کرنے والوں سے ایک بہت ہی پیارا درس حاصل کرنا چاہیے کہ یہ بھی جس طرح قرآن پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے, تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی ہے, اور اس دور میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. اور دیگر مدرسۃ المدینہ سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے عاشقان رسول ہیں وہ دیکھیں کہ یہ بھی تو ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جن کی کارکردگیاں سامنے آ رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو کارکردگیاں دے رہے ہیں وہ ان کی, ہو سکتا ہے کہ پہنچی نہ ہو, مگر جو پہنچی اور جو نگران کابینہ تک پہنچی وہ ہم نے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بھی دے اور ان کے صدقے ہمیں بھی استقامت دے, اور ان کو ہم اپنے لیے ایک ایسا دیکھیں کہ جب یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرما, اور ہماری جانب سے تمام ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہیدان و اسیران کربلا, تمام شہدائے احد, شہدائے حنین, شہدائے تبوک, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, تمام مفسرین محدثین کو, بالخصوص ہمارے امام اعظم, ہمارے غوث اعظم خواجہ غریب نواز داتا حضور حضرت باہ الحق زکریا ملتانی علیہ رحمہ, تمام سلاسل کے بزرگوں کو, امام غزالی, صدر الشریعہ, امام اہل سنت مفتی احمد یار خان, صدر الافاضل, مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق, حاجی زمزم, تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا, اور بالخصوص جنہوں نے اعتکاف کی نیتیں کی اور آج جو ہاتھوں ہاتھ اپنے نام مجلس اعتکاف کو جا کر لکھوائیں, اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, بلکہ کریم اپنے کرم کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے. یا اللہ ہم سے, ہمارے والدین سے, ہمارے اہل و عیال سے, سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, کبھی بھی ناراض نہ ہونا, دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا, دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما, ہمیں نمازوں پر, سنتوں پر, نیکی کے کاموں پر, تبلیغ دین پر, دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں پر ہمیں استقامت عطا فرما, ہمیں جھوٹ, غیبت, چغلی, بدگمانی, بغض, کینہ, تمام باطنی امراض سے اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما, نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہمیں بچا, اور اے اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. جب تک زندہ رہیں شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو, جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, پیارے محبوب علی صلات و سلام کے جلوے ہوں, ہم مدینہ منورہ میں ہوں, زیر گنبد خضرا ہمیں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت عطا فرما, جنت البقیع ہمارا مدفن ہو اور جنت الفردوس ہمارا مسکن ہو. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو گھروں میں, اسپتالوں میں مریض ہیں, جو مریضوں کے نمائندے اس وقت عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں جمع ہو کر یا مدنی چینل پر حاضر ہیں, اے اللہ ان میں جو مریض ہیں سارے مریضوں کو شفا عطا فرما, سب کی تکلیفیں, بیماریاں دور فرما, اور جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے قرضے دور ہو جائیں, بے روزگاریاں دور ہو جائیں, کاروباری مشکلات میں جو مبتلا ہو گئے اے اللہ ان کے کاروباری مسائل آسان فرما دے, آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا, مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا, اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں محبتیں عطا فرما, آپس میں جو رنجشیں ہیں وہ رنجشیں دور ہو جائیں, یا اللہ جن کے گھروں میں رشتوں کی رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، جو اولاد کے طلبگار حاضر ہوئے ہیں مولا انہیں اولاد عطا فرما دے، ہم پر، ہمارے گھر بار پر، ہمارے بچوں پر، سب پر رحمت کی نظر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمان جہاں کہیں کفر اور ظلم کے ساتھ برسر پیکار ہیں انہیں کامیابی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، عافیت دے، تمام مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے پیارے امیرہ اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم پر دراز فرما، امیرہ اہل سنت اور تمام علماء مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما اور بار بار بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائے نظر کی تکلیف کو، ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، تاج دار حرم کرم نے مجھ پہ یا سنجید المرسلی تم پہ ہر دم کرو والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنتا وقنا عذاب النار اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی جنمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ